اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شرک کو دیکھ چکے تھے, اپنے باپ کو دعوت دے کر انہوں نے دیکھی کہ باپ اتنا شرک پر جمع ہوا تھا کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت باپ کو دی, اپنے باپ کو آدر ہو, تو باپ نے کہا کہ تو اگر کسی باہر نہیں آیا ان کو اپنے لوگوں سے تو کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, اگر تو اس سے رکتا نہیں ہے تو میں اس کو پتھر مار کے ختم کرتا. انسان پر جب مسلط ہو جاتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس میں ایک قسم کی سختی آ جاتی ہے, توفیق انسان میں نرمی پیدا کرتی ہے, شرک انسان کے اندر سختی پیدا کرتی ہے. تو باپ کتنا زیادہ سخت ہو گیا بیٹے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوا. آپ دیکھیں کہ آج بھی شرک کی بنیاد پر بچوں کا قتل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, گاؤں کے ہاتھ میں پہلے تو بہت ہوتا تھا, ابھی کم ہو گیا, لیکن اب بھی نہیں ہوتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس لیے وہ جانتے تھے شرک بہت ہی گھناؤنی گندی اور بہت ہی بری چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ نجات نہیں ہو سکتی. اللہ نے لیکن افسوس شیطان انسان کو ہمیشہ انہی چیزوں میں مبتلا کرتا رہا ہے جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو واقعی اسی چیز میں پھنسا دے جس میں مغفرت کا کوئی موقع نہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ایک نسل ہوتے ہوتے ہوتے اس بات کی نسل ہونے ترقی شروع ہو گئی. وہی چیز جس کا انکار ابراہیم علیہ السلام کرتے آئے تھے, جس کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہوئے, جس کی بنیاد پر انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ نے ان کو بچایا تھا, جس کی بنیاد پر انہیں باپ کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانا پڑا تھا, جس کی بنیاد پر وہ ساری پریشانیاں ان کو ہوئی تھی, جس کے خلاف دعوت میں اپنی پوری زندگی انہوں نے کھپائی تھی اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے اس بستی میں بسایا تھا توفیق کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جب نسل ایک کے بعد ایک گزرتی چلی گئی, اسی مکہ میں جہاں پر اللہ کا گھر بنایا گیا تھا, جہاں پر توفیق کا گھر بنایا گیا تھا, جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا تھا, جس کی بنیاد ہی توحید تھی, اس گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا. وہ بستی اور وہ علاقہ بلکہ پورا عرب شرک کی لپیٹ میں آ گیا. توحید کے بعد وہاں شرک آیا ہے. انسانیت پہلے توحید پر تھی, پہلے انسان کو اللہ تعالی نے موحد پیدا کیا تھا, لیکن پھر نسل در نسل ایک کے بعد ایک نسل جب چلی گئی اور توحید کا علم دھندلا ہوتا چلا گیا, شیطان نے موقع دیکھ کر لوگوں کے جذبات دنیاوی مفاد کی اس کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے شارٹ کٹ ان کو بتایا کہ تم گناہگار ہو, تم کو اپنے کام بنوانے کے لیے تم کو اور سیڑھیاں چاہیے, رسیاں چاہیے, دھاگے چاہیے تم کو, جس کے ذریعے سے وسیلوں سے تم اپنے کاموں کو بنوا سکتے ہو. اور یہی عرب میں بھی ہوا, یہی مکہ میں بھی ہوا. مکہ میں شرک کی شروعات کرنے والا کون تھا؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے اس لیے میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. مکہ میں عرب میں شرک کی شروعات کس نے کی؟ عمر ابن لحی نام کا ایک آدمی تھا, اسی نے مکہ میں یا عرب میں شرک کی شروعات کی ہے, اور دین ابراہیمی کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا. ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ توحید والا دین تھا, وہی دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہی دین جو سارے نبیوں کا تھا, سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا توحید. ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام عمر ابن لحی ابن قمع ابن خندق ابو خزاع. اس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن لحی. یہی وہ آدمی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سب سے پہلے برائیاں پیدا کی, دین کو بگاڑا, توحید سے لوگوں کو شرک کی طرف لے گیا. اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے, اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو سب سے پہلا آدمی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، لوگوں کو دوسرے دین پر ڈال دیا، توحید سے شرک پر ڈالا، اس کا نام تھا عمر ابن لحی۔ ایک روایت میں جس کو ابن ابی عاصم نے الاوائل میں ذکر کیا ہے اور الصحیحہ میں بھی شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من غیر دین اسماعیل، سب سے پہلے یہی آدمی تھا عمر ابن لحی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام، جو مکہ میں بتائے گئے تھے، جن کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اللہ کی عبادت کی خاطر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے دین کو سب سے پہلے جس نے بدلا وہ یہی آدمی تھا۔ آپ فرماتے ہیں وَنَصَبَ الْأَوْقَانَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَ وَسَيَّبَ السَّائِبَ وَوَصَلَ الْوَصِيلَ وَحَمَ الْحَامِينَ، یہی وہ آدمی تھا وَنَصَبَ الْأَوْقَانَ جس نے وہاں پر بت بنائے، بت نصب کیے کعبہ کے پاس، وَبَحَرَ الْبَحِيرَ اور بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام، اس کا سسٹم چالو کیا۔ یہ کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ کیا ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اس نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا، اس کو ابن ابی عاصم نے الاوائل میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں جو بخاری میں ہے آپ نے فرمایا رأیت جہنم یحطم بعضهم بعضها بعضا، میں نے جہنم دیکھی کہ اس کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو گویا کہ چبا رہی ہیں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، یحطم بعضه بعضا بعضه بعضها بعضا ورأیت عمرا یجر قصبه، اور میں نے دیکھا کہ عمر کون؟ عمر ابن لحی جس نے شرک کی شروعات کی مکہ میں، یہ اس کو میں نے دیکھا کہ یہ اپنی اتڑیاں سمیٹے چل رہا ہے، اتنی اپنی اتڑیاں سمیٹے چل رہا ہے، وہ اول من سیب السوائب، اور یہی وہ آدمی ہے جس نے سائبہ کا سسٹم شروع کیا، یہی وہ آدمی جس نے سائبہ کا سسٹم شروع کیا۔ اس کو بخاری نے تفسیر القرآن میں ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا ان اول من سیب السوائب وعبد الاصنام ابو قزاع عمرو بن عامر وانی رأیته یجر امعاءه فی النار، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی جس نے سائبہ کا سلسلہ شروع کیا اور وعبد الاصنام اور بتوں کی عبادت کی، یہ کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں ابو قزاع، اس کی بھی کنیت تھی، مشرکین بھی اپنی کیا کرتے تھے، کنیت رکھتے تھے، ابو خزاع اس کی کنیت تھی، اور اس کا نام تھا عمر ابن عامر، عمر ابن عامر، کبھی عرب باپ کی نسبت سے پکارے جاتے تھے، کبھی دادا کی نسبت سے پکارے جاتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ، اور میں نے دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی اتڑیاں گھسیٹے چل رہا ہے، یہ سزا اس کو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا۔ تو پہلا آدمی جس نے عرب میں شرک کی شروعات کی وہ عمر ابن لحی یا عمر ابن عامر ابو قزاع تھا، اور یہ بدترین انسان ہے جو اللہ کے نزدیک ہے جو کسی برائی کی بنیاد ڈالے۔ کسی بستی میں، کسی علاقے میں اگر کوئی آدمی کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا گناہ اس کے اعمال نامے میں جاتا ہے، سب کا گناہ اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذریعہ یہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ جو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس نے بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ، حام، یہ جو سلسلہ اس نے شروع کی کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ اللہ نے نہیں بنایا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، بلکہ یہ لوگ جو کفر والے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اکثرهم لا يعقلون، اور ان میں سے اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے سلسلہ شروع کیا اور اللہ پر یہ چیز گھڑ دی، یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ایسا ہم کو کرنا چاہیے. کیا سلسلہ؟ صائبہ، بحیرہ اور وسیلہ اور حام. یہ کیا ہے؟ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یہ کیا تھا؟ عرب میں ان لوگوں نے یہ اس نے عمر ابن لحی نے سلسلہ جاری کیا. کیا کیا؟ کہا کہ ان کے یہاں پر کوئی اونٹنی اگر لگاتار اس کو 10 مادہ یعنی فیمیل اس کو بچیاں ہوتی، یعنی بیٹیاں، میں پکڑ کے چل رہا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھے گا، اگر ایک اونٹنی کو لگاتار 10 اونٹنیاں پیدا ہوتی مادہ، تو وہ اس کو صائبہ کر کے چھوڑ دیتے تھے. یہ صائبہ ہے، صائبہ کے معنی صیبہ کا مطلب چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد اگر 11ویں پھر اس کو بیٹی ہوئی یعنی اونٹنی یعنی مادہ، تو پھر اس کو کیا بولتے تھے؟ اس کا کان چھیدتے تھے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے جیسے ماں کو چھوڑ دیا ہے. اس کا نام رکھتے تھے بحیرہ. بحیرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کان چھیدنا یا سوراخ کرنا، شخص کے معنی میں آتا ہے. پھر ان کے یہاں بکریوں میں سے یا دوسرے جانوروں میں سے ایسے جانور، ایسی بکری یا ایسی اونٹنی جس کو لگاتار 5 مرتبہ میں جوڑی جوڑی بکریاں ہی پیدا ہوئی ہیں، یعنی 10 بچیاں پیدا ہوئی اس کو یا مادہ پیدا ہوئی اس کو، لیکن کیسا؟ دو دو دو دو دو دو، تو 5 ٹائم میں 10 مادہ اور جوڑی سے پیدا اگر ہوئی اور بیچ میں کوئی نر پیدا نہیں ہوا، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ وسیلہ نام دے دیتے تھے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. وسیلہ وسالہ سے جوڑی، کہتے تھے اس کو جوڑیاں پیدا ہوئی، کیسی؟ مادہ مادہ مادہ، 5 مرتبہ میں 10 پیدا ہوئے، اس کو وسیلہ کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. اور حام یہ نر اونٹ ہوتا تھا جس سے اگر یہ دوسری اونٹنیوں سے جمع کرے اور 10 مرتبہ لگاتار اونٹنیاں ہی پیدا ہوں، اونٹ نہیں یعنی مادہ پیدا ہو 10 مرتبہ میں، اس کو بولتے تھے چھوڑ دو ابھی، یہ کیا ہو گیا؟ تھک گیا ابھی. تو اس کو کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس پہ کوئی، اب یہ جو چاروں بتائے گئے ہیں ان پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، ان اونٹنیوں کا دودھ کوئی پیتا نہیں تھا، ان کے بال کوئی یہ نہیں نکالتا نہیں تھا، کپڑے وپڑے یا سویٹر وغیرہ جو بھی بناتے ہیں اس کے بنانے کے لیے، ان کو کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، یہ جہاں چاہتی چرتی، جو چاہتی کرتی، کوئی ان کو کچھ نہیں کرتا. اس اونٹ کو بھی جو 10 بچے جس کو پیدا ہوئے اونٹنیاں، وہ اونٹ بھی جو جفتی سے جس سے پیدا ہوتے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس سے سوائے اونٹنیوں کے ساتھ اس کو جوڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی کوئی سواری نہیں کرتا تھا، بہت اس کو چھوڑا جاتا ادب کے ساتھ، ارے حام آیا، ارے وسیلہ آئی، ارے فلانی آئی. تو اس طرح سے وہ عظمت ان کی تھی. تو یہ سیرت ابن ہشام میں، ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے. تو صائبہ پہلی، اس کی بیٹی بحیرہ، پھر دوسرا 5 جوڑی والے، وہ کیا ہے؟ وسیلہ وسالہ سے ہے. اور اسی طرح سے حامی یا حام جس کو کہیں گے، جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو حام کیا ہے؟ یہ اونٹ ہوتا تھا، یہ میل ہے، فیمیل نہیں ہے، باقی سب تینوں کیا تھیں؟ فیمیل. اس طرح کا سسٹم وہاں پر تھا. آپ نے کہا کہ اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ سعید بن مسیب نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، یہ جو چاروں جانور تھے یہ بس چھوڑے جاتے تھے تو ایسے ہی نہیں چھوڑے جاتے تھے، یہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے. ان کو بتوں کے لیے کیا کر دیا جاتا تھا؟ یہ پلانا بابا کا ہے، آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، یہ پلا کے نام کا بکرا ہے، اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اس کو ذبح نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے گلے میں کچھ ہار وار ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے تھے، ان کو کوئی ذبح نہیں کرتا تھا، ان کا کوئی دودھ نہیں دوتا تھا، ان کے کوئی بال نہیں تراشتا تھا اور ان پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، کوئی کھیت میں جا کے کھا بھی لے تو کوئی کچھ بولتا نہیں، کہ صاحبہ ہے یہ، فلانی ہے یہ، بہیرا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور تھے. یہی بات ابن المسیب نے صحیح البخاری میں کہی ہے، تفسیر القرآن حدیث نمبر 4623 پر یہ روایت موجود ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. یہ لوگ بتوں کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور اس کو استھان یا اس کو نصب کہا جاتا ہے، انصاب کہا جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، کہ تمہارے لیے وہ گوشت بھی حرام ہے اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے جو نسک پر دبا ہوا ہے. نسک کیا ہے؟ جس کو ہمارے یہاں استھان کہتے ہیں. تو یہ جو استھان ہے اس پر دبا کیا ہوا جانور حرام ہے. بتوں کی جگہ جہاں ہوتی ہے, جہاں ان کی عبادت ہوتی ہے, وہاں اگر کوئی جانور ذبح ہوتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے تقرب کے لیے ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وما ذبح علی النصب, اس کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کان حول الکعبۃ حجارۃ, کعبہ کے اطراف کچھ پتھر تھے, اور کان یذبح علیہا اہل الجاہلیہ, ان پتھروں پر جاہلیت والے, جاہلیت اسلام سے پہلے کا زمانہ جس میں لوگ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. جہالت الگ ہے, جاہلیت الگ ہے. تو جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جس میں لوگ شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ کان حول الکعبۃ حجارۃ کان یذبح علیہا اہل الجاہلیہ, کعبہ کے اطراف کچھ پتھر تھے, اہل جاہلیت ان پتھروں پر جانور ذبح کرتے تھے. وَيُبَدِّلُونَهَا إِذَا شَاءُ بِحَجَرٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهَا, اور کوئی پتھر دوسرا اچھا کوئی مل جاتا تو وہ پتھر ہٹاتے, ایک اس میں سے دوسرا لا کے ادھر رکھتے تھے, کوئی اچھا گول کیسا بھی, جیسے پتھر ان کی پسند کا اگر مل جاتا وہ پتھر ہٹا کے دوسرا پتھر لاتے تھے اور وہاں پر اس کو رکھ کر اس پر دبا کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر یہاں دبا کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ یعنی مختلف مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی, ایک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ثابت ابن الضحاک کہتے ہیں نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوان, ایک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بوانہ اس جگہ پر میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں فلانی جگہ پر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانا, میں بوانا کے مقام پر جانور اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد, وہاں پر جاہلیت کے اوثان میں سے کسی وثن کی عبادت ہوتی تھی؟ آپ نے پوچھا جہاں بوانا ہے کیا وہاں پر جاہلیت میں کسی وطن کی عبادت ہوتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم, آپ نے پوچھا کیا مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذري, آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کرو. فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله, اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کوئی نظر پوری کی جائے گی نہیں. ایسی نظر پوری کر سکتے ہیں جو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, ایسی کوئی نظر پوری نہیں کر سکتے ہیں. ولا فیما لا یملک ابن آدم, اور نہ ایسی نظر پوری کرنا ہے جو بنی آدم کے بس میں ہی نہیں ہے, جو میں کر ہی نہیں سکتا, ایسی نظر بھی پوری کرنا لازم نہیں ہے. تو اس سے یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کہ وطن وہاں پر ہوا کرتے تھے مختلف بستیوں میں, علاقوں میں, اور ان اوثان پر لوگ ذبح کیا کرتے تھے. وطن اور سنم میں کیا فرق ہے؟ وطن مثلا کوئی بھی گول پتھر, چوکور پتھر, یا کچھ بھی پیڑ, یا اس طرح کی کوئی قبر, ایسی چیز جس کا کوئی جاندار کا ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن. اور ایسی چیز جس میں ڈھانچہ ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں ناک کان بنے ہوئے ہیں, ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سنم. سنم اور وطن. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر تھا کہ میری قبر بھی وطن بن سکتی ہے, لوگ کہیں اس کو وطن نہ بنا لیں. تو معلوم ہوا کہ قبر پرستی کا ڈر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ میرے بعد میری قبر کی عبادت نہ کی جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان آج گاؤں گاؤں, بستی بستی, شہر شہر, پڑھے لکھے, ان پڑھ, جاہل اور انجینئر, کتنے لوگ ہیں جو آج قبروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا نہ صرف نبی کی بلکہ نبی کی چھوڑ کے آج انسانوں کی, صالحین کی, اللہ والوں کی, بلکہ چرس گانجا پینے والوں کی, اور ان کے جو جانور تھے ان کے آس پاس کتے بلی گدے گھوڑے جو بھی ہوتے تھے ان کی بھی قبریں بنا کر ان کی عبادت کرنا آج مسلمانوں نے شروع کیا ہے. طوطے شاہ، بلائے خالہ، کتے بابا، کتے شاہ، اور کیا نہیں، یہاں تک کہ پتھر کی عبادت جو وطن وہاں پر ہوتے تھے، کعبہ کے اطراف پتھر رکھے جاتے تھے، آج مسلمان کیا کر رہا ہے، فلانے بابا کی قبر کی ایک اینٹ لے کر کہیں اور جا کر اس اینٹ سے اور ایک قبر بنا رہا ہے، پھر اس کے آس پاس بیٹھ کے اپنی منتیں اور اپنی مرادیں اور اپنے سارے معاملات کر رہا ہے، ان کا درگاہوں کا طواف کر رہا ہے، پتھر کی عبادت نہیں کر رہا ہو، وہ کیا وطن نہیں ہے؟ کعبہ کے اطراف پتھر تھے وہ بت ہو گئے، اور کسی کی قبر کا پتھر نکال کے اگر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا، وہ پتھر نہیں ہے؟ آپ سوچئے، تو یہ آج مسلمانوں میں یہ آج آ چکا ہے، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج یہ کر رہی ہے۔ تو وہاں پر یہ بھی معاملہ تھا کہ وہ وطن کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حال ان کا یہ تھا، مثال کے طور پر بت پرستی کہاں تک چلی گئی تھی، ابو رجا العطاردی العطاردی ابو رجا العطاردی کہتے ہیں، یہ مخدرم ہیں، مخدرم کس کو کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، تو صحابی ہوئے نہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، مخدرم، یہ تابعی کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان کا اپنا حال بتاتے ہیں کہ شرک کے زمانے میں ان کا حال کیا تھا، کننا نعبد الحجر، ہم پتھر کی عبادت کرتے تھے، ہم کس کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی، فاذا وجدنا حجرا هو اخير منه القيناه واخذنا الاخر، پتھر کی عبادت کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے، چلتے پھرتے یہاں کوئی اچھا پتھر دکھائی دیا، یہ پتھر پھینکتے تھے، اس کو لیتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، یہ بھایا تو اس کو چھوڑ کے اس کو اٹھایا، شروع اس کی عبادت شروع، تو ایک پتھر چھوڑ القینا ڈال دیتے، چھوڑ دیتے اس کو، یہ نہیں چاہیے، یہ بہت بھاری دکھ رہا اپنے کو، اس کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے فاذا لم نجد حجرا، اگر ہم کو پتھر نہیں ملتا، اب موڑو اس کا دل کھٹا ہو گیا، ابھی تھوڑا دوسرا نیا چاہیے اپنے کو، اگر ہم کو پتھر نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے، جمعنا جسوتا من تراب، ہم مٹی کا ڈھیر بناتے تھے، مٹی جمع کر کے مٹی کا ڈھیر بنا لیا، اور ثم جئنا بالشاة، بکری لے آتے، فحلبناه علی، اس کا بکری اس کا دودھ اس پر دوہتے، اس کے اوپر ہے، کیا کرتے، مٹی مٹی اڑ جائے گی، مٹی کو تھوڑا جمانا پڑے گا نا، اس کو شیپ آنا چاہیے، کچھ تو تھوڑا ڈیسنٹ دکھنا چاہیے، تو کیا کرتے تھے، اس کے اوپر گیلا کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک سے شیپ بنانے کے لیے، بکری لا کے اس کے اوپر اس کا دودھ دوہتے تھے، پانی سے نہیں چلتا نا، تھوڑا دودھ ہونا چاہیے، اس لیے آپ دیکھیں شرک کیس میں اکثر، چاہے بتوں کو ہو، قبروں کو ہو، پانی کی بجائے دودھ سے دوہنے کا ایک خاص نظام، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، بہت پیچھے سے آیا ہے، یہ شرک کے ماحول سے آیا ہے، کہتے کہ بکری لا کے ہم اس کا دودھ اس پہ دوہ دیتے تھے، اور اس کو کیا کرتے تھے، تھوڑا ٹھیک بنا کے تم مطوفنا بھی، پھر اس کا طواف کرنا شروع کرتے تھے، اس کا دیکھیے کعبہ کے علاوہ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، آج بھی درگاہوں کا کوئی طواف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، اس کو امام البخاری نے المغازی میں ذکر کیا، صحیح بخاری میں، اسی طرح سے کعبہ کے اطراف تصویریں، بت اور کیا نہیں، 360 لا کے رکھ دیے تھے وہاں پہ، سال میں جتنے دن پورا اتنا 360، جتنی ڈگری ہوتی ہے پوائنٹ کے اطراف میں کوئی بھی، کتنی ڈگری ہوتی ہے سرکل میں، 360 کہیں بھی گھومو ایک ملے گا آپ کو، 360 بت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا، آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، وحول البیت 60 و 300 نصب، اور کعبہ کے اطراف 360 وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، نصب جس کو آپ پتھر جو اللہ نے کہے ہیں، 360 اس طرح کے بت وہاں پر کعبہ کے اطراف رکھے ہوئے تھے، فجعل یطعنها بعود فی یده، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ایسی، آپ ان لکڑیوں سے ان کو گراتے چلے گئے، اور ان کو اس طرح سے چبھوتے تھے، اور آپ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، آپ کہتے تھے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے، نہ باطل واپس سے کچھ کر سکتا ہے، نہ شروعات کر سکتا ہے، نہ واپس سے زندہ کر سکتا ہے، مفسرین نے مختلف اقوال ابلیس سے یا اسی طرح سے حق چلا گیا کمزور ہو گیا اور واپس اس میں دم نہیں رہا ابھی, اس طرح کی بات علماء نے اس کی تفسیر میں کہی ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں. معلوم ہوا کہ فتح مکہ تک حال یہ تھا کہ کعبہ میں کتنے اطراف میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے, پتھر 360, 360 وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے, یہ حال ان کا ہو چکا تھا. اسی طرح سے نہ صرف پتھر بلکہ پیڑوں کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے, پیڑوں کے اطراف وہ دعائیں مانگتے تھے, ان کے اطراف بیٹھ کر اپنی مرادیں مانگتے تھے اور ان سے تبرک کرتے تھے. ابو واقد اللیثی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لیے نکلے جنگ کے لیے تو آپ مشرکین کے ایک پیڑ کے پاس سے پہنچے, پیڑ کے پاس سے گزرے. ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے, کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدیث عهد بکفر, کہ ہم حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ابھی ابھی ہم نے اسلام قبول کیا تھا, ابھی ابھی ہمارا کفر کا زمانہ قریب ہی تھا. راوی کہتے ہیں وکانوا اسلموا یوم الفتح, یہ لوگ فتح مکہ کے وقت میں مسلمان ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ہم ایک پیڑ کے پاس سے گزرے جو مشرکین کا پیڑ تھا, یقال لها ذات انواع, اس کا نام کیا تھا پیڑ کا, پیڑ کا بھی نام رکھتے تھے وہ لوگ, اس کو کہتے تھے ذات انواع. کیا کرتے تھے وہ اس پیڑ کا, کہتے ہیں کہ یعلقون علیہا اسلحتہم, اپنے ہتھیار مشرکین کیا کرتے تھے پیڑ پہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے, اس سے تبرک کے لیے, کہ ہم جنگ میں کامیاب ہوں گے اگر یہ پیڑ یہاں پر لٹکا کے رکھیں گے, اس میں پاور آئے گا اس کے اندر. جیسے چارجنگ آپ کرتے ہو اپنے موبائل کو, وہ اپنے پیڑ کیا کرتے تھے, پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. جیسے بہت ساری درگاہوں پہ کیا کرتے ہیں لوگ, کڑے رکھتے رات بھر وہاں پہ, جو بھی رہتا وہاں پہ مجاور کڑا سیٹ ہوتا ہے, آپ کا نام بھی لکھ دے گا اور وہ کڑا کیا کرے گا رات بھر چارجنگ کے لیے وہاں پر رکھے گا. کسی بزرگ نے کہا ایسا کرنے کے لیے, ہم بزرگوں کو مانتے ہیں اولیاء کو مانتے ہیں, یہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا صحابہ کو تم کعبہ میں کچھ رکھو تمہارے اوپر پاور آئے گا, نہیں کہا ایسا. تمہوں نے خود کہا کہ تو پتھر ہے کعبہ میں لگا ہوا ہے, وہ تو نفع نہیں پہنچا سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا کعبہ میں لگا ہوا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے, پیڑ پہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے رات بھر. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, بہت سارے ہمارے بھائی نہیں جاننے کی وجہ سے رات بھر کڑا رکھتے ہیں, صبح نکال کے کڑے جس کے نام کے اس کو دے دیتے ہیں, زندگی بھر کے لیے چارج ہو گیا, اب ساری بلائی کی در سے دھیان دو تم سیف ہو گیا, ابھی اتنا پاورفل ہو گیا. تو وہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اس طرح سے. فقالوا, یہ جو نئے نئے لوگ تھے ابھی مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا اچھا یہ پیڑ ہے, ہم بھی جنگ پہ جا رہے, تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط, کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک ذات انواط بنا کے دو نہ, جیسے ان کے لیے جہاں سے نکل کے آیا واپس وہیں جا رہے. اب ان کو معلوم نہیں تھا, وہ نئے نئے لوگ تھے, ان کو لگا اسلام میں چلتا ہوگا ایسا کچھ, اسلام میں بھی ایسا اپنا دوسرا کچھ تو اسلامک ذات انواط ہو سکتا ہے کچھ. تو انہوں نے کہا ہم کو بھی ایک ایسا پیڑ بنا کے دیجیے جیسا ان کے پاس ہے, کہ یہ لوگ جیسے ہتھیار لٹکا کے پاور آتا ہے ان کو, اپنے پاس بھی ایک اور پاور والا کچھ پیڑ ہونا چاہیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کیا بول رہے لوگ, آپ نے کہا سبحان اللہ, آپ نے کہا ھذا کما قال قوم موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, آپ نے کہا یہ ویسے ہی بات ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے کہا تھا ہم کو بھی ایک معبود بنا کے دو ایسا جیسا ان لوگوں کے پاس معبود ہیں. وہ کہ قوم پر سے گزرے, دیکھا یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, ان کو بہت اچھا دکھاؤ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, ہم کو ذرا ایسا ایک معبود بنا کے دو جیسا ان کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا ہم کو ایسا پیڑ بنا کے دو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہے جیسا انہوں نے معبود مانا تھا. تو اگر کوئی آدمی کسی پیڑ پر کچھ ایسا لٹکا کے پاور اور اس میں کچھ نجات اور حفاظت کے لیے کچھ مانتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا وہ بت مان رہا ہے. اس میں کیا بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ویسا ہی ہے جیسا انہوں نے مانگے تھے کہ ہم کو معبود چاہیے, تمہارا یہ مانگنا معبود مانگنا ہے. تو مشرکین کے یہاں پر ایسے پیڑ ہوا کرتے تھے جن سے وہ پاور حاصل کرتے تھے، ان کو لگتا تھا پاور آ رہا ہے، ورنہ وہ کوئی پاور اور ہوتا نہیں تھا، وہ سب شیطانی چیزیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لترکبن سنن من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے، ان کے طریقے پہ تم چلو گے۔ اور آج امت چل رہی ہے اس کے اوپر، آپ نے قسم کھا کے کہا اس ذات کی قسم میرے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم چلو گے ان کے طریقے پہ، بنی اسرائیل نے جیسا مانگا تم بھی ویسا مانگو گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا شرک ہے، اور یہ مشرکین کرتے تھے۔ پیڑ کے اوپر آج بھی کتنے درگاہوں پہ آپ دیکھیے پیڑ ہوتا ہے، بابا کا پیڑ، یہ پیڑ کے نیچے بابا بیٹھتے تھے، تو اب وہ پیڑ کچھ پاور فل ہو گیا، اب اس پیڑ کو لوگ جا کے ناڑے، منت بیٹی ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، ہرے نیلے پیلے جیسے بھی ہوتے ہیں، ناڑے جا کے باندھتے کہ نہیں باندھتے، کیا ہے وہ پیڑ، بی بی کا پیڑ، وہاں پہ عورتیں جا کے باندھ رہی ہیں پیڑ، پیڑ کے اوپر اپنی جو بھی نظر و نیاز ہے وہاں پہ کر رہی ہیں اولاد ہونے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں شرکیاں یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اس کو امام الترمذی اور امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے۔ زبیدی کہتے ہیں وہ ذات و انواع، ذات و انواع کیا تھا، تاج العروس میں کہتے ہیں شجرت کانت تعبد فی الجاہلیہ، یہ ایک پیڑ تھا جس کی جاہلیت میں لوگ عبادت کرتے تھے۔ ذات و انواع معبود تھا یا نہیں تھا، وہاں معبود تھا، لغت کے جاننے والے، عرب کے حالات کو جاننے والوں نے کہا کہ وہ شجرت کانت تعبد فی الجاہلیہ۔ تاج العروس میں، یہ ڈکشنری ہے عربی زبان کی، اس میں انہوں نے نون واو تا اس کے ضمن میں یہ بات کہی ہے۔ عربوں میں ستارہ پرستی بھی تھی، وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی ستاروں سے تقدیر، بارش، اچھے برے حالات بدلنا یہ مانتے تھے۔ آج بھی ہمارے لوگ بولتے میرے ستارے بہت گردش میں دکھ رہے ہیں، بولتے نا لوگ، ہاں ان کے ستارے گردش میں ہیں، تو ستارے گردش میں نہیں رہتے، وہ گردش میں ہی رہتے۔ کلن فی فلک یسبحون، اللہ نے قرآن میں کہا ہے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو تو سویا رہے یا تیرے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، تو گردش کرنے والے ہیں، تو ان کے گردش کرنے نہیں کرنے سے تیری زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ستاروں سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ستارے یہاں ہوں گے تو ایسا ہوگا، وہاں ہوں گے تو ایسا ہوگا، کیا اس سے کچھ ہوتا ہے کہ تمہارا وہ ستارہ وہاں ہے، فلانے نکشتر میں ہے، فلانے اس میں ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ غلط چیزیں ہیں۔ ستارے کسی کی تقدیر بدلتے، حالات بدلتے نہیں ہیں، ستارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، انسانوں کی خدمت میں، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، وہ غلام ہے، وہ تقدیر پہ اثر ڈالتے ہیں نہیں۔ لیکن عرب کے لوگ یہ مانتے تھے۔ زید ابن خالد الجوہنی کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، لوگوں کو پڑھائی، علی اثری سماء کانت من اللیلہ، ایسا آسمان تھا کہ رات میں بادل تھے اور بارش بھی ہو چکی تھی، فلما انصرف اقبل علی الناس، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور پلٹے لوگوں کی طرف، تو آپ نے فرمایا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الله ورسوله اعلم، لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، آج جب صبح ہوئی تو میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور کچھ بندے کافر ہو گئے۔ صبح ہوئی، آج بارش ہوئی، اس کے بعد صبح ہوئی، تو آج کی صبح میں کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، تو جس نے آج یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، تو اس نے وہ میرا مومن ہو گیا اور ستاروں کا کافر ہوا، اس نے میرا ایمان رکھا، وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا کفر کیا، ستاروں کا انکار کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس نے کہا کہ فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو ایسا آدمی اس نے ستاروں پر ایمان لایا اور مجھ سے کفر کر دیا۔ وہ ستاروں میں پاور مانتے تھے کہ فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہے جو بادلوں کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اللہ کی مرضی سے بارش ہوتی ہے۔ چاہے تو اللہ بارش ہوتی چاہے تو نہیں ہوتی ہے, کسی ستارے کے بس میں نہیں کہ لوگوں کو بارش دے. تو یہ روایت بخاری اور مسلم کی حصے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ستارہ پرستی بھی ہوتی تھی, ستاروں کی بھی وہ ستاروں سے فائدے اور نقصان مانگتے تھے. آج بھی بہت سارے مسلمان یہ بات مانتے ہیں کہ فلانے ستارے سے ہماری تقدیر بدلتی بنتی بگڑتی ہے, چاند سے ایسا ہوتا ہے, شادی کے لیے خاص طور سے لوگ بولتے ہیں منحوس مہینہ ہے, ابھی چاند عقرب میں ہے اور فلانا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ستاروں سے عقیدہ ان کا تھا. اسی طرح سے وہ دھاگے بھی باندھتے تھے اور کڑے بھی پہنتے تھے انگوٹھی, اور اس طرح کے گلے میں تعویذ لٹکاتے تھے. عرب کے لوگوں میں یہ بھی شرک تھا کہ ان چیزوں سے بھی ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے بھی فائدہ نقصان ہوتا ہے, نظروں سے بچا جا سکتا ہے, نظر نہیں لگتی ہے اور اس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اس کی وجہ سے فائدے ہوتے ہیں, تعویذ وہ لٹکاتے تھے. عقبہ بن عامر الجہنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رحت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رحت آیا, یہ نو کے قریب لوگ اس میں نو دس لوگ اتنے لوگ آئے آپ کے پاس ملنے کے لیے آپ سے. فبایع تسعۃ وامسک عن واحد, کہ آپ نے نو سے بیعت کی لیکن ایک کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آتے تھے ان سے بیعت کرتے تھے اسلام پر, آپ نبی تھے, نبی بیعت کر سکتا ہے, نبی بیعت کرتا ہے, اور اسی طرح سے مسلمانوں کا خلیفہ بیعت کرتا ہے. پیر صاحب کی بیعت اسلام میں ہے نہیں ہے, اسی لیے ابو بکر صدیق بیعت کرتے تھے آؤ تم میرے پاس بھی تھوڑا آؤ, نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بیعت کرتے تھے نہیں, جب وہ خلیفہ بنے تب انہوں نے بیعت کی, جب ابو بکر صدیق نے بیعت کی تو اس وقت حضرت عمر نے بیعت نہیں کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات, یعنی خلیفہ بننے کے بعد وہ بیعت کرتے تھے, یہ نہیں کہ ہر گھر میں لوگ اپنے اپنے جو بھی ہے پیر بنا کے اس سے بیعت کر رہے ہیں, یہ نقشبندی ہے, یہ قادری ہے, سروردی ہے, چشتی ہے, فلانی ہے, اس طرح کی کوئی بیعت وہاں پر ہوتی تھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. بعض لوگ دھوکے میں آئے تھے, دیکھو بیعت ملی نا آپ کو, وہ سب درس بھول جائے گا, اس کو صرف اتنا یاد رہے گا بیعت ہے. تو بیعت ہے نبی سے ہے, اور نبی کے بعد نبی کے خلیفہ سے ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنی چوائس کا آدمی دیکھ کے اس سے بیعت کرے, تو سب سے اچھا پھر اپنے باپ سے کرنا چاہیے, سب کچھ کھلا پلا کے بڑا اس نے کیا ہے, کرتے باپ سے بیعت نہیں کرتے, تو کس سے بیعت کریں گے؟ ایسا بیعت نہیں ہے اسلام میں, خلیفہ سے ہے یا نبی سے, حاکم سے مسلمانوں کے. فبایع تسعۃ وامسک عن واحد, آپ نے نو سے بیعت کی ایک سے بیعت نہیں کی. فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وترکت ھذا, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نو سے بیعت کی, ان کو بھی چھوڑا آپ نے, ان کو چھوڑ دیا آپ نے, ان سے بیعت آپ نے نہیں کی. قال ان علیہ تمیمہ, آپ نے کہا اس کے اوپر تمیمہ لٹکا ہوا ہے, بیعت نہیں, اس کے گلے میں کیا ہے؟ تمیمہ ہے, تعویذ اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر, وہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیمہ. تمم سے تتمیم, یعنی پورا کرنا, کمپلیٹ کرنا, یہ پہنے تو کام تمام, تو تمام سے تمیمہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمام, تو ویسے اسلام کا کام تمام ہو جاتا ہے اس کا. وہ سمجھتے تھے کیا ہے, اس سے اپنے کام تمام ہو جاتے ہیں, یعنی کام پورا ہوگا. آج بھی ملتی نا انگوٹیاں تمیمے اور کیا دھارے کیا دھاگے ڈورے, جو تمنا ہے پوری ہوگی, پوری ہوگی, تمام کمپلیٹ پورا ہوگا, کام پورا ہوگا, لو پہنو. ان کو پوچھو آپ تمہارا کام پورا کیوں نہیں ہو رہا, بکرے کیوں نہیں, ایک پہنو دیکھو, بکا کے دکھاؤں, بیٹھتا ہوں یہاں پہ دیکھتا تمہارے دکھتے کہ نہیں, پہنا جلدی سے دکھتے اس کے کتنے. ان کو پوچھا آپ کتنے سال سے اس بزنس میں ہیں, بولے گا میں بچپن سے کر رہا ہوں, میرے والد صاحب یہی کرتے تھے. تو آپ کی انکم منتری کتنی ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت کم آتا ہے. آپ کا کام تمام نہیں ہوا, آپ ہمارے کام تمام کر رہے ہیں. آپ گلی گلی کوچا کوچا بھٹک رہے, اتنا اپنا تھیلا اپنا جو بھی لے کے, آپ کا کام اب تک نہیں ہوا. آپ کے پاس پر سب بانٹنے کے لیے پیسے ہونا چاہیے, لوگوں کو اتنے پیسے ہونا چاہیے آپ کے پاس, آپ ایک پہنو اور بن جاؤ نا, جو چاہیے وہ بنے گا آدمی. آپ اس کو بولو ایک تعویذ ایسا دو کہ بے نمازی نمازی بن جائے, بنے گا؟ نہیں بنتا. آپ پوچھو کسی کو جا کے بولو ایک آپ کی تعویذ سے سب کام بنتا نا, آپ جو تمنا ہو پوری ہوگی. بولو ایسا تعویذ آپ کے پاس ہے کہ یہ جو مسجد کے اطراف بستی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے نمازی لوگ, ہکے پیتے باتیں کرتے ادھر ادھر کی, ان کو ایک ایک جا کے فری میں اپن پہنائیں گے, میں پیسے دیتا آپ کو, یہ نمازی بنیں گے؟ وہ بھی سوچے گا یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں. خود میں پوچھا ایک کو تو بولتا ہے ان کو سمجھانا پڑے گا. اچھا اس کو سمجھانا پڑے گا, اور باقی جس کا جواب نہیں چل رہا ہے, اس کا باس اس سے ناراض ہے, اس کو سمجھانا نہیں پڑے گا, اس کو پہناتے سمجھ جائے گا. یعنی اس کو پہنا, آپ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تمیمہ لٹکانا کیا ہے؟ شرک ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تمیمہ لٹکایا کرتے تھے. امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کان یقول, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, تمیمہ لٹکانا جاہلیت ہی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, جاہلیت کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کیا کرنا؟ تمیمہ لٹکانا. تو یہ جاہلیت میں تمیمہ بھی لوگ لٹکایا کرتے تھے. آج بھی مسلمانوں کے گلے میں آپ کو تمیمہ, بہت سارے مسلمانوں کے گلے میں تمیمہ دکھائی دے گا. ایک تمیمہ کھول کے ایک صاحب لائے, بتا دے وہ ایک فلاں کے پاس ملا, دکان میں لگا ہوا تھا, نہ اس نے زندگی میں کبھی غور سے پڑھا اس کو, نہ کسی اور نے اس پہ لکھا ہوا یا فرعون یا ابلیس اور کیا نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر. تعویذ کھولے فرعون کو پکار رہا ہو, یا عزازیل اور یا ابلیس اور یا فلان حامان, اس کے اوپر اللہ کے دشمنوں کو پکار رہا ہو, وہ بھی تعویذ ڈال رہا ہے, اس کے گلے میں ڈال رہا ہے, اس کی دکان میں فریم کر کے لگایا ہوا ہے. سوچیے ایسے ایسے تعویذ ہوتے ہیں. تعویذ کھولنے کے بعد معلوم پڑتا ہے اس میں کتنی کرامتیں ہیں اس کے اندر, کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, اور کچھ کھول کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں رہتا. ارے اس کے پاس ٹائم کدھر ہے لکھنے کے لیے؟ اتنا ٹائم اس کے پاس لائن لگی ہے بھائی, وہ لیتا کاغذ ڈال کے دے دیتا, لیتا کاغذ ڈال کے دے دیتا. کیا لوگوں کو جیسے پلسیبو ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی دیتے نا بعض اوقات, کوئی پیشنٹ اس کو ایسا ہوتا ہے مجھ کو دوا دو, اس کو دوا نہیں دیے تو اس کو لگتا ہے جب تک دوا نہیں دیں گے میں اچھا نہیں ہوں گا. ڈاکٹر بولتا ہے اس کو کون سی دوا دینا, اس کو زیرو دوا دیتے ہیں, اس کو وہ گولی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس کو دیتے ہیں دوا, اس کو لگتا ہے ہاں ابھی کیسا لگ رہا, بہت اچھا لگ رہا, بہت بھاری دوا ہے, اس کو پلاسیبو بولتے ہیں. ایسی دوا جو دوا نہیں ہے, وہ جسم کے لیے نہیں ہے, اس کی عقل کے لیے دوا ہے, دلاسے کے لیے کہ میں نے دوا کھایا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب تک دوا کھایا نہیں اچھا نہیں ہوتا میں, ان کے لیے ایسی زیرو پاور کی دوا ہوتی ہے ایک دم, اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے, اس کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے, مینٹل اثر ہوتا ہے اس کا, دوا میں نے کھایا. تو اس طرح کا کاغذ باندھ کے دے دیتے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. تو یہ تمیمہ ہوتا ہے, یہ جاہلیت کے شعبوں میں سے شعبہ ہے, اور جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسی طرح سے وہ لوگ انسان تو انسان, جانوروں کے بھی گلے میں تعویذ ڈالتے تھے. مثال کے طور پر ابو بشیر الانصاری کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ, وہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. والناس فی مبیتہم, اور لوگ اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے رہنے کی رہائش کی جگہوں پر تھے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک میسنجر بھیجا, پیغام دینے والا بھیجا. رسول کہتے ہیں پیغام لے کر جانے والے کو. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ آپ نے یہ حکم سب میں بھیجا, پیغام بھیجا, اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادہ, کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی ہار نہیں ہونا چاہیے. من وترین, کوئی وتر ایسا دھاگے والا کچھ چیز ہونا نہیں چاہیے. او قلادہ الا قطع, اگر ہے کاٹ ڈالو اس کو, یعنی اونٹ کو نہیں وہ دھاگا کاٹ ڈالو. جس اونٹ کے گلے میں کوئی دھاگا ہے وتر, کاٹ ڈالو اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کے دھاگے ہوتے تھے, وہ نظر سے بچنے کے لیے ان کے گلوں میں اونٹوں کے ڈالتے تھے. امام النووی کہتے ہیں قال ابو عبید کانوا یقلدون الابل الاوتار لئلا تصیبها العین, وہ اپنے اونٹوں کے گلے میں دھاگے اور رسیاں اور ڈورے ڈالتے تھے تاکہ اونٹ کو نظر نہ لگے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بازالتها اعلاما لهم ان الاوتار لا ترد شيئا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دھاگے کاٹ ڈالنے کے لیے کہا, اور تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ ان دھاگوں سے کسی کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے, کوئی بلا ٹلتی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے کتنے اونٹوں کے نہیں انسانوں کے بچوں کے گلے میں کیا ملے گا آپ کو؟ بابا کا ناڑا. کیسا؟ نارنگی اور پیلا رنگ کا ہے نا, ملے گا آپ کو. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دھاگا. کیا ہے یہ؟ بولے یہ دھاگا ہے, اس سے بلائیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹلتی ہیں. یہ فلاں درگاہ کا ناڑا ہے. تو یہ اس طرح کے گلے میں کالا دھاگا کوئی ڈالتا ہے, کیوں نظر نہیں لگنا چاہیے؟ تو کیا ہوگا؟ یہ دھاگا اتنا پاورفل ہے نظر نہیں لگے گی، اسے کیوں نہیں لگے گی؟ کالا، بعض لوگ ربر کا آتا ہے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، پہنتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس سے نظر نہیں لگے گی، تو اس طرح کے دھاگے ڈورے وہ لوگ بھی باندھتے تھے، وہ آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں میں، دیکھیے سارا ادھر کا ادھر آ رہا، وہاں کی چیزیں سب یہاں پر مسلمانوں میں آج ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے جانوروں کے گلے میں ڈالتے تھے دھاگے، ڈالتے تھے ہار، ڈالتے تھے اس طرح کے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں گے تو صرف پتھر کو پوچھتے تھے، اور لکڑی اور ستارے اور دھاگے ڈورے اور یہ وہ کرتے تھے، ان میں اولیاء پرستی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ زندوں کو پوچھتے تھے کہ نہیں، یعنی وہ انسان ہی تو پتھر وغیرہ ہوئے سب، کیا وہ لوگ بزرگوں کی بھی عبادت کرتے تھے؟ بلا شبہ۔ ان کے یہاں پر نوح علیہ السلام کے جو زمانے کے بزرگ تھے عرب میں، مکہ میں، ان کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ کہاں نوح علیہ السلام؟ پہلے رسول۔ ان کے زمانے میں پانچ جو معبود تھے، ود، سواع، یغور، یعوق اور نصر، یہ پانچ ان کے نیک لوگ جو تھے جن کی عبادت کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ وہی معبود عرب میں بھی پوجے جاتے تھے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صارت الاوطان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، کہتے ہیں کہ اوطان جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے عرب میں بھی آئے بعد میں، وہ اوثان جن کی عبادت کی جاتی تھی جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ عرب میں بھی آئے۔ اما ود کانت لکلب بدومۃ الجندل، جہاں تک کہ ود کا معاملہ ہے تو یہ قبیلہ کلب کا تھا، ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا، فیملی بت بولتے ہیں نا جس کو، ہاں آج ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ ان کے، کوئی لوگ، کچھ لوگ فلانے بابا کے فین ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پورا فیملی ادھر جاتے ہیں، ہمارے کام ادھر سے ہی ہوتے ہیں، تو وہ برابر اسی درگاہ پہ جاتے ہیں۔ بولے بہت درگاہ پہ گئے ہم لوگ، یہ ہمارا فیملی کی درگاہ یہ ہے، تو ان کے کام ادھر سے بنتے، ان کو وہاں سکون ملتا ہے، اس کے مجاوری بھی بنتے اور کیا کیا کرتے وہاں پہ۔ تو اس طرح سے ہر ایک قبیلے کا ایک بانٹ کے رکھے تھے ان لوگوں نے، ان کا ود ہے، ان کا سوا ہے، ان کا یغوت، ان کا نصر ہے، اس طرح سے بٹے ہوئے تھے یہ بدھ۔ کہتے ہیں کہ اما ود کانت لکلب بدومت الجندل، دومت الجندل کے مقام پر، اس کی سب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اتنا یاد رکھیں، دومت الجندل اس مقام پر ود نام کا بت تھا اور وہ قبیلہ کلب کا تھا۔ وہ اما سوا کانت لہدیل، اور سوا جو دوسرا بت ہے وہ کس کا تھا؟ ہدیل کے لوگ اس کو مانتے تھے۔ وہ اما یغوت فکانت لمراد، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ دھیرے دھیرے سب لوگ آگے بڑھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کیجیے، ہوتی جگہ، آپ تھوڑا آگے ہٹے تو ہوتی، کوئی کسی کو بولا ذرا تھوڑا ہو تو گھور کے دیکھتا، پہلے تم ہو بولتے۔ وَأَمَّا يَغُوث فَكَانَتْ لِمُرَاد، جہاں تک یغوث کا معاملہ ہے، یغوث یہ قبیل مراد کا تھا، ثُمَّ لِبَنِ غُطَيْف بِالْجَوْ، پھر یہ بنی غطیف کا تھا جوف کے مقام پر، ان دا سبائن، یہ سبا کے علاقے میں۔ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْدَان، یعوق یہ بت یہ حمدان کا تھا۔ وَأَمَّا نَصْر فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاء، آلِ ذِي الْكَلَاء اس کو مانتے تھے، کس کو؟ نصر کو۔ تو ود، سواع، یغوث، یعود اور نصر، یہ پانچ بت ان کے تھے جو لوگ عرب کے لوگ، مختلف قبیلے کے لوگ ان کو مانتے تھے، اور الگ الگ جگہ تھی، ساحل کے قریب کوئی تھا، یمن کے قریب، عراق کی بارڈر کے پاس کوئی تھا، مختلف مقامات تھے، آپ اس کی تفصیل شرحوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بت مکہ میں یا عرب میں رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین ان کو مانتے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ پانچ کیا نام ہیں؟ پنجتن یہ کون سے ہیں؟ یہ پانچ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں ابن عباس، کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے پانچ نیک لوگوں کے نام تھے، یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں تھیں، جیسے کوئی بت مل گیا جیسے آپ نے پڑھا سنا کہ کوئی پتھر مل گیا اس کی عبادت, تو صرف یہ بتوں کی عبادت, خیالی چیزیں بنا لی, پیڑ پودے اس کی عبادت کر رہے, صرف اتنا نہیں کرتے تھے وہ لوگ, نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی. ایک صورت یہ بھی وہاں پر تھی. تو یہ پانچ جو بت مانتے تھے, یہ پانچ کون تھے؟ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم, جب ان لوگوں کی موت ہو گئی تو شیطان نے قوموں کی طرف, اس قوم کی طرف, نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف وحی بھیجی. شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ شیطان کی وحی کیا ہے؟ وسوسہ, دلوں میں خیال ڈالے. کیا ڈالا خیال؟ ان ينسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا, جہاں یہ لوگ نیک لوگ بیٹھتے تھے ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے بت بنا کر نصب کر دو. یہ فلاں بابا کے بیٹھنے کی جگہ چل رہا ہے ان کا. چل رہا کس کو بولتے ہیں؟ فلاں بزرگ یہاں بیٹھا کرتے تھے تو یہاں ان کا بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو فلاں کے بیٹھنے کی جگہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے, ہو رہا نا اپنے آپ ہی ہو رہا ہے, جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر کیا کرو تم؟ نصب کر دو ان کے بت مجالس میں. اور وہ سموہا بھی اسماءہم, اور ان کا نام وہی رکھو, یہ فلانے بابا کا, یہ فلانے بابا کا, یہ فلانے بابا ہیں, ان کے نام وہ رکھ دو. ففعل, انہوں نے ویسے ہی کیا. فلم تعبد, لیکن اب بھی انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیوں رکھا وہاں پر؟ شیطان نے ان کے دلوں میں آ کے کہا دیکھو یہ تمہارے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی یادگار تم میں ہونا چاہیے, ان کی یادگار ہوگی تو تم ان جیسے عمل کرنے والے بنو گے, ان کو دیکھو گے تو فوراً تم کو یاد آئے گا, ان کی تصویریں دیکھ کر تم کو ان کے مجاہدے یاد آئیں گے, ان کی عبادتیں تم کو یاد آئیں گی, تمہارے اندر وہ عمل کا جذبہ آئے گا, لہٰذا تم ان کی تصویریں بناؤ. انہوں نے بھی ایسا کیا, ان کی عبادت نہیں کی, ان سے موٹیویٹ ہونے کے لیے انہوں نے ایسا کیا, انسپریشن کے لیے ایسا کیا, ان کی عبادت کے لیے نہیں کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ فلم تعبد, ابھی بھی ان کی عبادت نہیں ہوئی, فرسٹ جنریشن میں عبادت نہیں ہوئی, پہلی پیڑھی جس نے یہ کیا تھا, پہلی نسل, انہوں نے عبادت نہیں کی. کہتے ہیں کہ حتی اذا ہلك اولئك وتنسخ العلم عبدت, یہاں تک کہ یہ لوگ ان کو وہاں پر رکھنے والے, ان بتوں کو وہاں پر فٹ کرنے والے, وہ لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے اور وہ نالج ختم ہو گیا. یہ کائے کو یہاں پہ رکھے ان کو, لوگوں کو وہ دھیرے دھیرے دھیرے معلوم ہی نہیں پڑا, لوگ وہ علم رہ گیا کہ ان کو یہاں پر عبادت کے لیے نہیں تھے, یہاں پہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے شوق پیدا ہو اس کے لیے تھا یہ. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہو گیا, شیطان پھر آیا اگلی نسلوں میں, اس نے کیا کہا, ارے تم کو معلوم نہیں انہی کے تھرو تو بارش ہوتی تھی, ان سے مانگتے تھے پھر یہ اللہ سے مانگتے تھے بارش ہوتی تھی, ان کو خوش کرو اللہ خوش ہوگا. فتح الباری میں ابن حجر نے اقوال ذکر کیے سلف کے, ان کو خوش کرو یہ اللہ کو خوش کریں گے, تمہاری اوقات ہے اللہ کو خوش کرنے کی, تم اتنے گناہگار پاپی کہیں کہ تم ان کو خوش کرو, تم ان کو خوش کرو, یہ اگر خوش ہو گئے کام تمام, تمہارا کام بنے گا. آج بھی کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ, ارے ہم کہاں اتنے گناہگار ہم لوگ, اللہ کیسا ڈائریکٹ پہنچیں گے, ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا ایسا, ان کے پاس جائیں گے, ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہے, تو ہمارا معاملہ ان کے پاس رکھو, یہ ہمارا معاملہ اللہ کے پاس رکھیں گے, اللہ پہ تھوڑا پریشر آئے گا نا. نعوذ باللہ, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دباؤ ڈال کے منواتا ہے, اللہ ایسا نہیں مان رہا تو ایسا منوا لو, اللہ کسی کی نہیں مانتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے اس کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اجازت اللہ دے گا تو کچھ بولے گا, وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور بت کیا بولے گا اللہ کے پاس؟ بت نہیں بول سکتا, وہ بے جان چیز ہے, کیا بولے گا؟ تو اگلی نسلوں میں دھیرے دھیرے علم چلا گیا کہ یہ بت کیوں تھے. اسی لیے آپ پوچھو بہت ساری درگاہوں پر, آپ کو چار پانچ قصے ملیں گے اس کے, کوئی بولے گا ایسا تھا, کوئی بولے گا یہ بابا ایسے تھے, کوئی بولے گا ویسے تھے, کوئی بولے گا آدمی تھے, کوئی بولے گا عورت, کیا ہے؟ کیونکہ اس کا اصل علم چلا جاتا ہے. کوئی آدمی آج آپ دیکھیے کسی درگاہ کے باہر کھڑے ہو کے آپ پوچھئے, وہ آ رہا ہے, اس کو پوچھو ان کی طرح ہسٹری بتاتے آپ, معلوم ہے ان کو پہچانتے؟ بولے گا نہیں, میرے چاچا بولے یہاں آنے کا کر کے میں آ رہا ہوں, نہیں معلوم میرے کو کیا ہے یہ, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے, سب کر رہے ہیں, سب پاگل ہیں. کہ آپ نے چیک اپ کیا ان کا؟ بولے ان کو کیسا, بولے نہیں پاگل ہے. آپ کو کیا معلوم یہ پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر آدمی سب کو اتنے سب پاگل ہے کیا, اتنے سب پاگل ہے کہ, تو ہر آدمی سب پاگل ہے کیا, بولے کہ کوئی پاگل نہیں, سب کر رہے ہیں. ہر آدمی باقی سب لوگوں کو دلیل بنا رہا ہے, تو بھیڑ دلیل ہوتی ہے نہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہوا, جب پہلی نسل چلی گئی اگلی نسل آتی چلی گئی, وہ علم چلا گیا عمل باقی رہ گیا. شیطان نے آ کر نت نئے طریقے ان کو سجھائے, ارے تم ایسا کرتے تھے نا, ذرا اس مرتبہ ایسا کرو, پہلے ایسا کرتے تھے ابھی تھوڑا اور ایکسٹرا کرو. درگاہوں پہ بھی آپ دیکھو پہلے کچھ عمل ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے بڑھتے جاتا ہے, پھر کیا نئے نئے عمل شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ شریعت کی پابندی نہیں ہے, آستھا کا معاملہ ہے, جیسا جس کو چلتا ہو ویسا کرو. کبھی اس کی کچھ سواری نکالے, کبھی کیا نکالے, پھر دوسری قوموں کو دیکھتے ان کا ایسا ہوتا, ان کا جلوس نکلتا. اپنے بھی بابا کا کیا ہونا چاہیے, جوتیوں کا جلوس نکلنا چاہیے. جوتیوں کا پورے گاؤں میں جلوس ہوتا ہے, ان کی کوئی ٹوکری ہے, ان کا کچھ بھی ڈبلی, کچھ بھی جو بھی تھا ان کا, اس کی پوری ڈبلی لے کے پورے گاؤں میں بولتے ہو. تو کیا یہ سارا مشرکین کا معاملہ ہے. تو جب یہ لوگ مر گئے جن کے بت بنائے گئے ان کے بت بنائے, پھر وہ جنہوں نے بنائے تھے وہ بھی مر گئے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم, جب یہ لوگ مر گئے, موت ہو گئی ان کی, وفات ہو گئی, اور وہ علم چلا گیا جس کی بنیاد پر وہاں فٹ کیے گئے تھے وہ بت, تو کہتے ہیں کہ پھر عبادت, پھر ان کی عبادت بھی ہونا شروع ہو گئی, ان کی عبادت ہونا شروع ہو گئی. تو بیسیکلی یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے, صحیح بخاری میں ہی ہے, تفسیر القرآن میں 4920 پر یہ روایت موجود ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ عرب نے جہاں پتھر مٹی اور جانور اور پھر دھاگے ڈورے اور اسی طرح سے پیڑ ان کی عبادت اور ستارے ان کی عبادت ہوتی تھی, وہیں صالحین کی بھی عبادت ہوتی تھی, وہیں نیک لوگ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے ان کی عبادت یہاں بھی ہونا شروع ہوئی, مکہ میں عرب میں ان کی بھی عبادت ہوتی تھی. تو یہ پانچ نیک لوگ تھے, یہ کوئی فرضی لوگ نہیں تھے, یہ واقعی اللہ والے تھے, اور یہ جب دنیا سے چلے گئے لوگوں نے ان کے نام پر بت بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے تاکہ اللہ کے قریب ہوں. اسی طرح سے عربوں میں لات اور عزا اور منات اور بھی بہت سارے بت تھے, اس کی تفصیل میں نہیں ذکر کروں گا, 360 اب نام ہم گناتے بیٹھیں گے تو ہم کو پوری رات جائے گی. حبل تھا اور کیا نہیں تھا وہاں پہ, تو فیمس جو بت تھے وہاں پہ بڑے مانے جاتے تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے, لات اور اسی طرح سے عزا اور منات, یہ بھی تین خاص ان کے اسپیشل بت تھے. اللہ نے قرآن کریم میں بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ النجم میں, افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى, کیا تم نے دیکھا ہے لات کو, اللات اور دوسرا منات کو, وہ دوسری منات, اور اللہ نے دیکھا وہ منات الثالثة الاخرى اور وہ تیسری وہ منات. تو اس طرح سے لات عزا اور منات ان تین کی بھی عرب عبادت کرتے تھے, یہ بہت خاص بت مانے جاتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں دعوت دینے لگے تو ابو لہب آ کے پیچھے سے کہنے لگا ان کی بات مت ماننا, کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو لات اور عزا سے دور کر دے. تو بہت اسپیشل بت ان کے تھے, بہت مانیہ تھا ان کی تھی, بہت ان کی یعنی عقیدت ان سے جڑی ہوئی تھی. یہ لات کون ہے, کوئی فرضی چیز ہے, کوئی پتھر کی چیز بنا دی کسی نے, نہیں, یہ ایک نیک آدمی تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فی قوله اللہ تعالی عزا, کہتے ہیں کان اللات رجلا یلت سویق الحاج, لات کون تھا, یہ ایک نیک انسان تھا. حاجی جو آتے تھے پہلے پرانے زمانے میں حج کے لیے, پہلے حج تھا, دیکھیے مشرکین حاجی ہوا کرتے تھے. آج بولا ہم حج کو جا کے کیسے مشرک ہو سکتے, ہم حج کو جا کے شرک کیسے کر سکتے, وہاں حاجی لوگ تھے, وہاں حج کیا کرتے تھے لوگ, اور ہر ہر سال کرتے تھے, اپنی طریقے سے جیسا آتا تھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کان اللہ تو رجلا یلت سویق الحاج, حاجیوں کے لیے جو عرب کے لوگ مکہ میں آتے اور کعبہ کا طواف کرتے, جو بھی حج کے مراسم جیسا بھی ان کو آتا تھا کرتے تھے ٹوٹے پوٹے, تو ان کے لیے کیا کرتا تھا, سویق ان کے لیے, یلت سویق الحاج ان کے لیے ستو, جو ایک کھانے کی قسم ہوتی ہے پانی میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کھیر کی طرح جیسا بھی بنتا ہے اس کو ویسے ہی کچا کھایا جاتا ہے, تو وہ حاجیوں کو اس طرح سے کھانا بنا کے دیتا تھا, اس طرح سے وہ لوگوں کو بنا کے کھلاتا تھا, خدمت کرتا تھا لوگوں کی, نیک آدمی تھا. تو یہ لات تھا جس کی بعد میں عرب میں بھی عبادت ہونا شروع ہو گئی. تو نیک لوگوں کی عبادت کرنا بھی ان میں تھا, اولیاء اللہ صالحین کی عبادت بھی ان میں تھی, مجاہد کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ لات ایک نیک آدمی تھا، ابن عباس کی روایت ہے، مجاہد تابعی ہیں ابن عباس کے خاص شاگرد، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت افرائیتم اللات والعزہ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کان یلت السویق للحاج، لات جو آدمی تھا یہ کیا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کو کھلاتا تھا، فعقف علی قبرہ، جب یہ مر گیا اور جب اس کی قبر بنائی گئی تو لوگوں نے اس کی قبر کے اطراف ڈیرا ڈال دیا، اس کی قبر کے اطراف لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور اعتکاف کرنے لگے وہاں پر، تو قبر پرستی عرب میں تھی کہ نیک لوگوں کی قبر پر جمع ہونا، وہاں پر فعقف علی قبرہ، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، جگہ پکڑ کے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، عقف کا مطلب رک جانا، جم جانا، ٹھہر جانا، کوئی جگہ پکڑ کے بس ڈیرا ڈال دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اعتکاف، فعقف علی قبرہ، تو لوگوں نے آ کے اس کی قبروں پر کیا کر دیا، ڈیرا جمع لیا، بیٹھتے نا قبروں کے اوپر مجاہد بیٹھا رہتا ہو بےچارا اور برابر دیکھتا رہتا کون ڈبے میں ڈال رہا کون نہیں ڈال رہا، اور نہیں ڈال کے جا رہا دیکھتا اس کو، اچھا آئندہ آنا، آپ سوچ درگاہوں پہ آپ ڈبے کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو لینے کا ڈبا ہونا چاہیے نا کہ دینے کا، آپ سوچیے دور سے آدمی آ رہا ہے لینے کے لیے، وہاں دے کے کیوں جا رہا ہے، انہیں ضرورت کس کو ہے، سفر کا خرچہ بابا اٹھائے نہیں، ڈرائیور کا پیمنٹ نہیں، گاڑی کا پیٹرول نہیں، وہاں کے جو ناریل اور تل گڑ کہاں سے آئے، اسلام میں مکہ میں ہوتا تھا پروڈکشن اس کا، کوئی تھا تل گڑ کا فیکٹری، وہ جو سفید قسم کی جو ہے نا شیرینی بولتے ہیں اس کو، اردو نام بنایا تو اسلامک ہو گیا ہو، اب بتائیے کہاں شیرینی، مسلمانوں کی کہاں سے، وہ غیر مسلموں کی طرف سے آئے ہیں، وہ لوگ بیٹھتے بےچارے ان کا چھین کے ہم لے لیے، وہ ناریل بھی ہمارا نہیں ہے، ناریل ہمارا ہے، پیڑ ہمارا ہوگا، ناریل کی رسم ہماری نہیں ہے، آپ بتائیے بتوں کے پاس جا کر جس طرح سے وہ شیرینی وہاں پہ رکھتے ہیں، پھول وہاں پہ رکھتے ہیں اور ناریل وہاں پہ پھوڑتے ہیں، کیا یہی اگزیکٹلی رسم ہمارے یہاں نہیں ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کیے کہ کعبہ کے دروازے پہ جا کے ناریل پھوڑ رہے، وہاں پہ پھول چڑھا رہے، وہاں پہ شیرینی رکھ رہے، کبھی کیے ایسا، کبھی نہیں کیے ایسا، کہاں سے آئی رسم، صحابہ نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے ناریل پھوڑ رہے وہاں پہ، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں کی، کہ بابا کی قبر پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے، سب اس کو بانٹ رہے، آدھا ناریل ادھر، درگاہوں میں آپ دیکھو اب اتنے ناریل جب فیمس ہو جاتی درگاہ تو پھر ناریل کا اس کا کلیکشن بڑھ جاتا، اتنے ناریل ہوتے رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، پھول چادریں چڑھ رہی چڑھ رہی چڑھ رہی، پھول جمع ہو رہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ناریل جمع ہو رہے، تو کیا ہو جاتا، وہ ناریل پھر پیچھے کے دروازے سے واپس ناریل والوں کو بکتے ہیں، نیچے دکانیں جو لگی ہوئی ہیں، اور وہ ناریل واپس اوپر پھر پیچھے سے، اور وہ پیسہ کس کی جیب میں، مجاور کی، کیونکہ وہ آیا اوپر فری میں، خریدا اس نے تمہارے سے ناریل والے سے، پھر وہ فری میں مجاور کو ملا، مجاور کیا کرتا اس کو پیچھے کے راستے سے واپس کہاں لے جائے گا ناریل، ادھر اتنے سارے ناریل کرے گا کیا، وہ بلڈنگ بنائے گا اس کی کیا کرے گا، وہ ایڈ بھی نہیں ہے، وہ پورے ناریل لے جا کے پیچھے سے واپس درگاہ کے باہر جو دکانیں ہوتی ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ اتنے سارے پھول جو بہت بہت بڑی درگاہیں جو ہیں وہ سارے پھول جمع ہو کے گلکن کی فیکٹری کو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہو، گھر پہ تھوڑی جاتے ہو، کیا کرے گا اس میں، بستر بنا کے سوئے گا اس کے اوپر، کیا کرے گا اس کے، وہ سارے پھول جمع ہوتے ہیں اور اس سے پان میں جو گلکن ڈالا جاتا ہے پھول کا، وہ پان کی فیکٹریوں کو اور وہ گلکن کی فیکٹری کو پورے وہ گلاب کے پھول جاتے ہیں آپ کے، اور کھاتے لوگ اس کو بہت اچھے سے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا چڑھاوا ہوتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، تو اگر پکا معلوم ہے گلکن شریف ہے ایک دم اللہ والا گلکن ہے تو کھانا اس کو، نہیں تو نہیں کھانا، اب دیکھیں معلوم کر کے معلوم پڑے گا آپ کو، تو یہ جو آدمی تھا لات، یہ نیک آدمی تھا، ان کا اس آدمی کا کوئی قصور نہیں، وہ بےچارا تھوڑی بولا میری قبر بناؤ ایسی اور اس کے اوپر ایسا کرو، وہ اس کا کام تھا لوگوں کو کھلانا، سب کو کھلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اب لوگوں میں جو نیک آدمی فیمس ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اس کو تقرب کا ذریعہ بنانا وہاں پر بھی تھا، کہ اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر کے اطراف لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی، اس کو امام الطبری نے, ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ لوگ ان سے, بتوں سے دعائیں بھی مانگتے تھے, اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے مانگا کرتے تھے, اور اسلام میں, قرآن میں اس کا رد اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, یہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, جن سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں, پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہو سکتے, یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں, وهم یخلقون, بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے, یہ مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. اسلام نے ہم کو کیا کانسیپٹ دیا کہ مخلوق خالق کا مرتبہ نہیں پا سکتا ہے, تم مخلوق کو پکارنے کی بجائے کس کو پکارو, خالق کو پکارو. یہ بت لکڑیوں کے, یہ قبریں, یہ پتھر, یہ پیڑ, یہ ستارے, یہ سب مخلوق ہیں, تم ان کو مت پکارو, تم اس کو پکارو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, یہ کچھ پیدا کرتے تو ہے نہیں بلکہ انہی کو پیدا کیا جاتا ہے. اموات غیر احیاء, یہ میت ہیں, یہ موت آئے ہوئے ہیں, یہ مردہ ہیں, غیر احیاء, زندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے, ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو کب واپس زندہ کیا جائے گا. پتھر کو زندہ کیا جائے گا, سوچیے, کوئی آدمی کہتا ہوں بتوں کے بارے میں ہے, ایان یبعثون, واپس دوبارہ زندہ ہونا کس کے لیے, پتھروں کے لیے ہے یا جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے, غور کیجیے. اللہ نے فرمایا یہ خود خالق نہیں ہے, یہ مخلوق ہیں, یہ بندے ہیں, اور بندے ہیں, یہ مر چکے ہیں, ان کی وفات ہو چکی ہے, دنیا سے جا چکے ہیں, زندہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ زندہ کو پکارا جا سکتا ہے, کوئی آدمی ذرا بھائی ذرا ادھر آؤ, ذرا بوجھ اٹھانے مدد کرو, لیکن یہ کیا ہیں, یہ اموات ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. اور وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ واپس انہیں کب زندہ کیا جائے گا. تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پکارنے کا وہاں معمول تھا, اور اللہ نے اس کا انکار کیا, اس کا رد کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ النحل کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ تمہارا رب ہے اللہ, ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں, اتنا ٹائم نہیں ہے, اور اللہ نے کیا کہا, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ اللہ ہے تمہارا رب, ساری بادشاہی اسی کی ہے, سب اسی کی ملکیت ہے, سارا ملک, ساری ملکیت, ساری بادشاہت اسی کی ہے, کسی اور کی نہیں, کسی کو دیا نہیں اس نے پارٹنر بنا کے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اور اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے, قطمیر کے مالک نہیں ہے. قطمیر کس کو بولتے ہیں, آپ افطار کرتے ہیں, افطار میں آپ کے جب کھجور آپ کھولتے ہو اس کے بیچ اندر کیا ہوتی ہے, گٹھلی, گٹھلی کے اوپر ایک سفید جھلی ہوتی ہے, ہاں ممبرین جس کو آپ کہیں گے, اس کے اوپر چھوٹا سا ایک ریپنگ ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے, لپٹی ہوئی ہوتی ہے, سفید, اس میں ہلکا ایک دم ہوتا ہے, کوئی وزن نہیں, کوئی ویلو نہیں اس کی, کھاتے آپ چوک سے, وہ بہت بھاری ہے, اچھا کچھ بھی نہیں, کوئی ویلو نہیں اس کی. تو جو لوگ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے, کیونکہ عرب کھجور کو جانتے تھے نا, ان کی پراپرٹی میں مین چیز کیا تھی, کھجور. تو یہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے, گٹھلی پر جو سفید جھلی ہوتی ہے, تمہارے بت اور تمہارے معبود یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار وہ نہیں سنتے ہیں, جن کو تم پکار رہے ہو پکار تمہاری نہیں سنتے ہیں. ولو سمع, آباز کیا بولتے ہیں, اللہ چاہے تو سن سکتے نا, آج بھی آدمی بولتا ہے ارے بھائی وہ نہیں سنتے ہیں, آپ قبروں پہ جا کے ان کو پکار رہے ہو وہ نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی آپ جو موت آئی ہے جن کو آپ ان کو نہیں سنا سکتے, نبی نہیں سنا سکتے, ہم سنا سکتے, نہیں سنتے ہیں وہ لوگ. ہاں اللہ چاہے, کوئی آدمی کہے کہ اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں, اللہ نے فرمایا ولو سمعوا, اور اگر وہ سن بھی لیں مستجابوا لکم, تمہارا جواب نہیں دے سکتے. آپ کہو کسی سے بھی یہ ہماری بات سنتے ہیں, ہاں اولاد مانگے تو دیتے, ہاں یہ مانگے تو دیتے؟ سب دیتے. سلام کا جواب دیتے؟ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیسا دیں گے؟ اولاد کیسا دیں گے؟ اولاد دیتے بیوی ادھر ہاسپٹل میں، لڑکا دیتے اس کو، اور یہاں کے سلام کا جواب نہیں دیتے. سلام کا جواب دینے میں پرابلم کیا ہے؟ آپ بتائیں کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ واقعی اس طرح سے زندہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو، تو پھر وہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کبھی اس طرح کی تعلیم دی؟ اولیاء نے نہیں دی. لہذا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو سلام کرتا ہے تو جواب دے. ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے. ان پہ واجب نہیں ہے؟ ان کو اگر سلام کریں گے تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور اولاد دے رہے اور جواب نہیں دے رہے. کوئی مسلمان مسلمان کا جواب نہ دے، اتنے دور سے چل کے آیا بےچارہ خرچہ کر کے، اتنی محبت سے ادب سے بیٹھ کے سلام کر رہا وہاں پہ، اور جواب نہیں دے رہے اس کا، تو کیا یہ یعنی بے مروتی نہیں ہے؟ وہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے فرمایا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے. ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کا دن جب آئے گا، ابھی کیوں نہیں بولتے پھر ہم جو کر رہے ہو غلط ہے؟ کوئی آدمی کہے گا ابھی کیوں نہیں بولتے، منع کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے فرمایا ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے. تو قیامت کے دن پتھر انکار کریں گے؟ جو لوگ زندہ ہوں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا کرنے کے لیے، ہٹو یہاں سے، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھ کو جاننے والے سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا ہے. دیکھ سن، یہ بات بتا رہا ہوں، تجھ کو جو جانکار ہے ویسا کوئی نہیں بتا سکتا ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ خبر والا نبی بتا رہا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے جاننے والا کون ہے. جاننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے بتایا ایسا ہے قبر پر جانے سے ملتا ہے؟ بتایا نہیں. قبر والا اولاد دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کبھی ہمارے نبی نے بتایا ہم کو ایسا؟ کیوں نہیں بتایا؟ چھپا ہے. اتنا بڑا کام، اتنی بھاری چیز جو کام کی تھی، شارٹ کٹ چھپا دی ہمارے نبی نے. ہم کو پیشاب کا طریقہ بتا رہے، پاکانے کا طریقہ بتا رہے، یہ کرنے کا بتا رہے، وہ کرنے کا بتا رہے. اتنا بڑا کام، دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں اولیاء کی قبروں پہ جا کے مانگنے سے، یہ شارٹ کٹ ہم کو نہیں بتایا ہمارے نبی نے کہ گناہگار لوگوں کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آؤ میری قبر پہ مانگو، میں دوں گا. کبھی بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں نہیں بولے؟ اگر واقعی کام کی چیز تھی، ہمارے نبی نے کیوں چھپایا ہم سے؟ معلوم ہوا کہ دین میں ہے نہیں، تو چھپانے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چھپایا ہے، یہ نبی نے چھپایا نہیں ہے. لوگوں نے اپنے فائدوں کے لیے اس کو دین میں داخل کیا ہے. اگر واقعی دیتے ہیں وہ، تو وہاں پہ ڈبا رکھنے والا جھوٹا آدمی ہے، نہیں رکھنا چاہیے وہاں پہ. وہ ڈبا کھولتے ہی بھرا ہوا نکلنا چاہیے. ہر آدمی کھولے پیسہ لے کے گھر کو جائے، ہر آدمی کھولے پیسہ لے کے گھر کو جائے. کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سے مانگ رہے، زکریا علیہ السلام نبی ہو کر اللہ سے مانگ رہے اولاد کو، وہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے. یہاں قبروں پہ جا کے اولاد مل رہی، لڑکے بھی مل رہے، چوائس بھی ہے، مطلب اولاد بھی چاہیے، اولاد میں پھر میل فیمیل کی بھی چوائس ہے، اور وہ بابا وہاں سے دے رہے ہیں. آپ بتائیں کتنی شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے. اللہ کی نسبت، اللہ نے اپنی طرف کی اولاد دینے کی نسبت، یہاں بابا کو کر دیا اولاد دیتے ہیں. بیٹا نہیں ہو رہا کہ ایک کام کر، ایک درگاہ تیرے کو بتاتا، بہت کم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں جا اور وہاں ایسا ایسا کر، وہ کام ہو جائے گا تیرا. کتنے لوگ ہیں. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر اللہ کے سوا اموات سے مانگنا عربوں میں تھا، جیسا مثال کے طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور اسی طرح سے اللات اور العزا اور منات وغیرہ کو بھی وہ لوگ پوچھتے تھے. اسی طرح سے وہ جنوں سے بھی مانگتے تھے، جنوں سے بھی سیکیورٹی مانگتے تھے، جنوں سے بھی مدد مانگتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سارے انسانوں میں سے مرد، بہت سارے مرد انسانوں میں سے پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے جنات کی، جنات میں سے مردوں کی. فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کو سرکشی میں اور بھی بڑھا دیا. یعنی ان پناہ مانگنے والوں نے جنات کو شرارت میں اور بھی بڑھا دیا. کیا ہوتا تھا؟ یہ سورہ جن کی آیات ہے. بغوی کہتے ہیں تفسیر میں, اپنی تفسیر میں کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, عرب میں جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کیا کرتا تھا, کَانَ اِذَا سَافَرَ فَأَمْسَى فِي أَرْضٍ قَفْرَةٍ قَالَ, کسی زمین میں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تھا سفر میں کوئی آدمی, تو کہتا تھا اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه, وادی میں جا کے جب پڑاؤ ڈالتا تھا سفر میں تو اعلان کرتا تھا میں اس ایریا کا جو بھی جن سردار ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں, اس کے جو قوم کے سرکس جن ہیں ان سے, یعنی جو باس ہوتا تھا ان کا, میں اس کی سیکیورٹی مانگتا ہوں, اس کو سیکیورٹی دو تمہارے جو سرکس جن ہیں ان کے مقابلے میں. تو وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے, جنات کے جو سردار ہوتے تھے ان کو اعلان کر کے بولتے تھے میں اس جن یہ ایریا کا جو سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی ہے باس یا جہاں کا جو بھی بڑا ہے تو اس کی پناہ مانگتا ہوں, مجھ کو اس کی پناہ چاہیے. کیوں؟ اس کے قوم کے جو سرکس جن ہیں ان کے مقابلے میں, ان کے مقابلے میں. کہتے ہیں فَيَبِيتُ فِي أَمْنٍ وَجِوَارٍ مِنْهُمْ حَتَّى يُسْمِعَ, پھر وہ رات بھر امن سے اس بستی میں رہتا تھا. اس کو امام البغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. تو جنات کی بھی مدد وہ مانگا کرتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جنات کو پکارتے ہیں, بہت سارے لوگ عملیات بھی کرتے جن کو لبھانے کے لیے. کیا کریں گے, 40 رات تک بغیر گوشت کھائے اندھیرے کمرے میں, رات کو 3 بجے اٹھ کے یا 4 بجے جو بھی اس کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں اٹھ کے اندھیرے کمرے میں جن سورہ جن پڑھنے کا, سورہ جن پڑھ پڑھ پڑھ کے پھر جن پرکٹ ہو جاتا, اس میں جن آ جاتا, کیا حکم ہے میرے آقا, آ جاتا ہو. اور پھر وہ جن کو بھی چاہیے, یہ جب شرک کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کا کام کر دے تو کیا جاتا, اتنا بڑا کام اپنا یہ کر رہا ہے, ہم اس کو بھٹکانے پہ تلے ہوئے ہیں, اس لیے مشکل سے آدمی بھٹکتا ہے, یہ بالکل والنٹریلی بھٹکنے کے لیے آیا ہے, خود سے بھٹکنے کے لیے آؤ مجھ کو بھٹکاؤ, خود آیا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس کا کام دل رکھنے کے لیے کرنا چاہیے, جب تک وہ کام کرنا ہے اس کا کرتا ہے اور پھر کام پہ لگا کے خود نکل جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے ان کے ہاتھ میں 4 جن ہیں, ان کے ہاتھ میں 313 جن ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ان کے آخری دنوں میں ان کی جان لے لیتے جن, ان کے چہروں کی رونق اڑا دیتے ہیں, ان کے بیوی بچے ہمیشہ وحشت میں جیتے ہیں, ان کے گھروں میں ہمیشہ یہاں سے ڈبا گرا, یہاں سے دیوار ایسی ہوئی, وہاں سے ایسا ہوا, فلاں بچہ رو رہا, فلاں بیمار, فلاں کو یہ آ گیا, ہمیشہ جنات ان کو ستاتے ہیں, تھوڑا کام کریں گے لیکن ستائیں گے, اور آخری وقت میں بہت برا حال ہوتا ہے لوگوں کا جو جنات سے کام کرواتے ہیں. جن کسی کے بس میں نہیں آتا ہے, ہاں وہ اس کے دل میں آ گیا تو کام کر بھی سکتا ہے کسی کا, لیکن وہ شرک کروائے بغیر نہیں کرتا ہے, وہ ایسے سے کام کرتا ہے, الٹا قل ھو اللہ احد پڑھو, الٹا قرآن پڑھائے گا, اور حیض کے کپڑے وہ کیا نہیں کرتے, وہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں, کیا کیا خون پیتے ہیں وہ لوگ, گندی گندی چیزیں کرتے ہیں, کیا نہیں کھاتے وہ لوگ, نہیں کھانے کی سوچنے کی چیز نہیں وہ بھی کھاتے ہیں, اللہ رحم فرمائے. تو یہ کرنے کے بعد اتنا گندے گندے کام کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلایا, یہ جو گندگی پاکانے کی جگہیں ہوتی ہیں یہاں کیا ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, انہا مختبر, یہاں وہ جن حاضر رہتے ہیں, تو تم جاؤ تو کیا دعا مانگو, اللہم انی اعوذ بک من القبط والخبائث. تو یہ گندی جگہیں ان کو بہت پسند ہوتی ہیں, تو ان کو گندے کام کروا کے خوش ہوتے ہیں, کتنا کام کروا رہے تھے, تھوڑا تو بھی کام کر دے اس کا, چل چلتا ہے اس کا کام بھی کر دیتا ہوں, کبھی اس کو پیسے مل جاتے, کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی کو لگ گیا جن, اب اس کا جن ہوتا ہے چھوڑ اس کو, دوسرے جن کو بول دیتا ہوں چھوڑ دیتا اس کو, بابا کے یہاں پہ آ کے کام ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اس کو جن لگ گیا, اب بےچارا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, بالکل توے پہ رکھتے برابر تھوڑی بھاگے گا, تھوڑا تکلیف ہوتے ہوتے ہوتے پھر جن بس ہو جاتا اس کو, پھر بھاگتا ہو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں نکل رہا یہاں سے بھی نہیں نکل رہا, 2 دن یہاں, 2 دن وہاں, 2 دن وہاں, پھر بابا کے پاس جاتا, بابا جوتا پھینک کے مارتے ہو جن بھاگ جاتا, ایک جوتے میں اتنا پاور. اب اس کے دل میں کیا ہے, قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا, جوتے سے ہوتا ہے, بابا یعنی ان سے جڑنا چاہیے. کیوں ہوتا ہے, وہ جن کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دے, اب یہ ادھر کنیکٹ ہونے والا ہے, نکل جا تو ادھر سے, وہ جن اس کو بول دیا نکل گیا, وہاں سے نکل گیا جن, تو اس کا یہ آ کے جڑ گیا کہ نہیں بابا سے, اب بابا بول رہا پاؤں دھو کے پی تو بھی پیے گا, بابا بولے گا مجھ کو سجدہ کر تو بھی کرے گا, بابا کو بھی لگتا میرے سے ہو رہا ہے, بابا کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مجھ سے بھی کام کروایا جا رہا ہے, میں یوز ہو رہا ہوں, میں جن کو یوز نہیں کر رہا ہوں, جن مجھ کو یوز کر رہا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے وہ سمجھتا میرے اندر کچھ پاور ہے. بھائی آپ ایسا کرنے لگو, آپ ایسا کیے تو موبائل پیچھے گیا, آپ کو تھوڑی دکھا جن, جن آپ کے ساتھ بیٹھا کھیلنے کے لیے, ذرا اس کو تھوڑا سا کھیلیں گے اس سے. آپ نے ایسا کیا لینے گئے تو فون پیچھے چلا گیا موبائل, آپ نے میرے ہاتھ میں کچھ تو پاور آ رہا ہے, ہوتا ہے ایسا. آپ ایسا کیے تو موبائل آپ تک آ رہا ہے, میرے اندر پاور آ رہا ہے. اس کے اندر پاور, یہاں اس کا بخار چڑھ جاتا ہے, اس کا وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے. اس کے اندر نہیں ہوتا ہے, وہ کون کر رہا ہوتا ہے, جن کر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے, پوری قوم کو بھی برباد کرتا ہے. بہرحال تو جنات سے بھی وہ لوگ مانگا کرتے تھے, لیکن بعض لوگ ایسے تھے جاہلیت میں جو اس چکر میں نہیں پڑتے تھے. کیونکہ دیکھیے ہر قوم میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. عرب میں اتنے شرک کے ماحول کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس سے بچے ہوئے تھے, جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا, آپ اپنی فطرت پر قائم تھے. ایسے کئی لوگ تھے وہاں پر جو یہ نہیں کرتے تھے اور اس کو برا مانتے تھے. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی زید ابن عمر ابن نفیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عمر ابن نفیل سے ملے. بأسفل بلدہ, بلدہ ایک علاقہ ہے, ایک جگہ ہے, وادی ہے. اس وادی میں ملاقات آپ کی کس سے ہوئی؟ زید ابن عمر ابن نفیل سے. یہ ایک شخص تھا جس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور اس کی جاہلیت میں موت ہوگی, لیکن وہ شرک نہیں کرتا تھا. قبل ان ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوحی, اس سے پہلے یہ زمانہ وہ تھا کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی تھی کہ آپ نبی ہو. فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے دسترخوان بچھایا. سفرا دسترخوان کو کہتے ہیں. ایک روایت میں کہ سفرتن فیہا لحم, ایسا دسترخوان جس پر کیا تھا؟ گوشت لا کے لوگوں نے رکھا, کھائیے. فابا یاکل منہا, آپ نے کہا یہ میں نہیں کھاتا, یہ میں نہیں کھا سکتا. ثم قال زید, زید نے کہا انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم. زید نے کیا کہا؟ جو تم اپنے بتوں کے لیے انصاب کے لیے ذبح کرتے ہو وہ میں نہیں کھا سکتا. ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ, اور میں وہ بھی نہیں کھاتا جس پر, سوائے اس کے میں کچھ نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وہ اللہ کو ماننے والا تھا, اللہ کو ماننے والا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا نام لیا ہوا ہو وہی کھاتا ہوں اور دوسرا کھاتا نہیں. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍ كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زید بن عمر یہ جو شخص تھا قریش کو برا کہتا تھا, ان کو ڈانٹتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے, اور وہ کہتا تھا الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ, بکری کو پیدا اللہ نے کیا ہے. وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ, اور اس کے لیے آسمان سے اللہ نے بارش برسائی. وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ, اور اس کے لیے چارہ زمین سے اگایا. تم تذبحونها علی غیر اسم اللہ, اور تم بکری کو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہو. کتنا سمجھدار آدمی تھا, دیکھیے. یعنی اس کو اس زمانے میں ابھی وہی نہیں نازل ہوئی, اتنی عقل تھی اس کو. وہ کہتا تھا کہ آسمان سے پانی اللہ نے برسایا, اس سے اناج اللہ نے اگایا, اور بکری کا خالق اللہ ہے, اور پھر یہ سب اللہ نے کیا, تم اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرتے ہو. اور کہتے ہیں کہ انکار لذلک واعظام له, وہ اپنی طرف سے انکار کے طور پر یہ کہتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا ان کی چیزوں کو, وہ شرک کو نہیں مانتا تھا. اس کو امام البخاری نے مناقب الانصار میں صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے عمر ابن عبسہ صحابی ہیں السلمی, کہتے کنت وانا فی الجاہلیت اظن ان الناس علی ضلالہ, جاہلیت کے زمانے میں میں یہ پکا مجھ کو یقین تھا لوگ غلط کر رہے, کچھ لوگ گمراہی پر ہیں, لوگ جو یہ سب شرکیات کر رہے ہیں یہ غلط ہے, مجھ کو معلوم تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں, یہ کچھ تو غلط کر رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَيْسُ عَلَى شَيْءٍ, اور یہ کسی بنیاد پر نہیں ہے, یعنی کوئی ٹھوس علم کی بنیاد پر نہیں کر رہے, جو جمعہ کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ, اور لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا, تو میں نے ایک خبر سنی کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے۔ تو میں نے سنا کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں۔ فقعدت علی راحلتی فقدمت علیہ، تو میں نے اپنے سواری لی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور میں سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چھپ چھپا کے دعوت دیتے تھے، کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، مستخفیا سیکرٹلی دعوت دیتے تھے۔ جو رعا علیہ قومہ، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کی قوم بہت جری تھی، یعنی قوم جہاں دیکھے وہاں بدسلوکی کرتی تھی، ان کی ہمت بڑی ہوئی تھی اور وہ ستاتے تھے مسلمانوں کو۔ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ، میں نے بھی تھوڑا سا چپکے والا معاملہ کیا، جا کے کچھ تو اعلان کر کے مار کھانا ہے نہیں، تو میں نے بھی کیا کیا، دیکھا یہاں تھوڑا ایسا چل رہا ہے تو تھوڑا سا ذرا حکمت سے کام لو، بتاؤ مت کیا کام سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی ذرا سیکرٹلی ادھر ادھر گھومتے گھماتے، حتیٰ دخلت علیہ بمکہ، میں بھی گھومتے پھرتے پھر مکہ میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا پہنچا۔ فقلت له ما انت، میں نے پوچھا آپ سے جب ملاقات ہوئی، اب انٹرویو لے رہے نبی کا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا ما انت، آپ کیا ہو؟ پہلا سوال کیا پوچھا، مطلب آپ کی پوزیشن کیا ہے، مطلب آپ کیا ہو، ہو کیا، کاہن ہو، شاعر ہو، کیا ہے، مطلب بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے، تو آپ کیا ہو؟ آپ نے کہا آنا نبی، میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں۔ آپ نے نہیں کہا غصے میں آ کے تو کون، پہلے یہ بتا، اللہ دائی کو ایسا ہونا چاہیے، دائی آپ سے پوچھا کہ اب نبی اللہ کے، اب پوچھ رہا ہے تو اس کو معلومات چاہیے، آپ کیا مطلب ہے، کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، چونکہ نام نہیں پوچھ رہا ہے، وہ کیا پوچھ رہا ہے، پوزیشن۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہوں، آپ نے کہا آنا نبی، انہوں نے پوچھا وما نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے، یہ نبی کیا ہوتا ہے، کہا ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ فقلتُ بأي شيء أرسلك، انہوں نے پوچھا کیا دے کے بھیجا، بھیجا تو کیا دے کے بھیجا، انہوں نے کہا ارسلنی بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيئا، آپ نے کہا مجھ کو اللہ نے یہ دے کے بھیجا ہے، کیا دے کے بھیجا ہے، مجھ کو اللہ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے، یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ رشتے جوڑے جائیں، رشتے جوڑے جائیں اور بت توڑے جائیں اور ایک اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے، مجھ کو اس پیغام کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی کہ بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کی طرف لایا جائے، اور کئی لوگ معلوم ہو جائے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا، پھر مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے، یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کیا چل رہا ان کا، کیا چل رہا، پوزیشن کیا ہے، جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر اچھی خاصی ایک فوج تیار ہو چکی ہے، اچھے خاصے لوگ تیار ہو چکے ہیں، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے پھرتے وہ پہنچے، کہا پہچانا مجھ کو، کہا کہ ہاں تم وہی ہو نا جو آئے تھے، ہاں میں وہی ہوں، کہا یاد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایسے کچھ لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ جب آپ سوچیے کیا ماحول ہوگا، اور کتنا ڈینجر ماحول، کوئی پتھروں کو کوئی مٹی یہ کر کے، بکری یہ کر کے اس کی کر رہا ہے، کوئی کعبہ کے اطراف پتھر جو چاہے وہ لا کے رکھ رہا، کوئی پیڑوں کے اطراف گھوم رہا چکر مار رہا، کوئی قبروں پہ جا کے بیٹھ رہا، کوئی دھاگے لٹکا رہا، کوئی تعویذ لٹکا رہا، کیسا ماحول ہوگا وہ، اور کیسے وہ پیڑوں پہ تلوار لٹکانے والے یعنی تلوار لے کے گھومنے والے لوگ تھے وہ۔ آج تو ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں کیا تھا، اچھا یہ نئے دین پر ہے، نکالو تلوار ڈالو اس کے گلے کاٹ دو اس کا، ایسے لوگ تھے وہ۔ ان میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا اے لوگو، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط، کیا حال ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یعنی کیا ہمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا اللہ کی طرف سے نصرت تھی، اور کتنا تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی بھی انسان ہوتے، ان کو بھی خوشی ہوتی، ان کو بھی غم ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی، وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، ان کو بھی دھکا دینے سے دل دکھتا ہے، ان کو بھی سر پہ مٹی ڈالنے سے غم ہوتا ہے، روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہ ان کو اس پر نہیں کہ اللہ مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا رہے ہیں، کب سدھریں گے یہ لوگ، کب سدھریں گے؟ اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اپنے آپ کو مار ڈالو گے آپ ان کے غم میں، اتنا آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو اتنا سینسیٹیو ہے، جس کو اتنا غلط دکھتا ہے، اس آدمی کے سامنے غلط ہو رہا اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، اس کو کتنا دکھتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے شرک کر رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہم شرک کیسا کر رہے ہیں؟ شرک تو وہ کرتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا۔ بہت سارے لوگوں کو افسوس کہ توحید اب تک نہیں معلوم ہے، توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، توحید محض اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، اللہ ہی کو معبود ماننے کا اور کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ ماننے کا نام توحید ہے۔ اوروں کا جب تک کہ انکار نہیں ہوتا ہے توحید بنتی ہی نہیں ہے، جب تک کہ دوسروں کا انکار نہیں کرتا ہے وہ توحید والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ وہ ایوحد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آئیے دیکھیں کیسا مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اب مشرکین کا حال دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں خود ان کا حال بیان کیا ہے، وہ ایسے تھے، لہذا تاریخ میں ایسا ہے ویسا ہے۔ کوئی آدمی نہیں مانتا اگر، اس کو قرآن کو تو ماننا پڑے گا۔ کوئی آدمی کہے وہ اللہ کو تھوڑی مانتے تھے، وہ تو بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور اللہ کو کیسا مانتے تھے ذرا آپ یہ بھی دیکھو، اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی مشرک ہیں۔ یعنی میجورٹی ان میں سے کچھ اللہ کو نہیں ماننے والے بھی تھے، بولے تو کیا زندگی، مر کے مٹی ہونے والے، کوئی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ان میں تھے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے، مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عرب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو مانتی ہے لیکن پھر بھی مشرک ہے۔ معلوم ہوا ایک آدمی اللہ کو مان کے بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ماننے سے موحد ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کو ماننے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت اللہ کو مان کے بھی مشرک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے مانتے تھے اللہ کو اہل عرب، اللہ کو کیسا مانتے تھے، خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ سورہ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا، اگر تو اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کون پابند بنائے ہوئے ہیں، سورج اور چاند کس کے تابع چلتے ہیں، وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ ہے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اور سورج چاند اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں؟ جب اتنا مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر یہ شرک میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا کیا ہے؟ شرک۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون۔ ابھی دیکھیے انٹروگیشن، مشرکین سے سوال پوچھو، اے نبی آپ کہیے کہ لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم کو معلوم ہے ذرا بتاؤ کہ یہ جو پوری زمین ہے کس کی ہے، اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، پیڑ پودے انسان چرند پرند جو بھی ہے، پہاڑ دریا، یہ جو زمین پر جو کچھ بھی ہے کس کا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر جانتے ہو تو بتاؤ، زمین پر جو بھی ہے کس کا ہے؟ کس کو پوچھنے جا رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ مشرکین سے پوچھو زمین پوری کی پوری، ارتھ، دھرتی کس کی ہے، اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، پوچھو ذرا ان کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب یہی کہیں گے سب اللہ کا ہے، سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک ایک بولے تو مسلمان ہو جاتا، وہ مالک اللہ کو مان رہے ہیں پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر بھی وہ مشرک ہیں، اللہ پر ایمان رکھ کر بھی مشرک ہیں. ان سے پوچھو زمین اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی کیا ہوتے ہیں، پتا پتا اور اس کا مالک بھی اللہ ہے، پھر تو اس کے اس کے دتا کے آگے کیوں جھک رہا ہے؟ اللہ دتا، امیر دتا، منشی دتا، کس کے آگے کیوں جھک رہا ہے تو اس کے اس کے آگے؟ میرے داتا رہے نا یہاں پہ، جاتے رہو جن آتا لوگوں کے اندر جھونکتے، دادا بابا چھوڑ دو یہ کرو، وہ جن ہوتا ہے، ناٹک کمپنی پوری ہوتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اسلام کے اتنے سارے دشمن ہیں، بابا کیوں نہیں کر رہے کچھ؟ اور اس کے بدن میں جن آیا، اس کو ایسا ہوا، یہ اولاد دے رہے، یہ دے رہے، وہ دے رہے، سب دے رہے، باقی کہاں ہیں؟ کچھ اسلام کا جتنا بھی نقصان مسلمانوں کو ہو رہا کیا کر رہے ہیں؟ بغداد میں ادھر ادھر ہے نا، اللہ والے ہیں نا، ان کی قبریں ہیں نا، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، اور کیا کر رہے ہیں؟ چنٹو کو، پنٹو کو، اس کو پاس ہونا امتحان میں، یہ ہونا، گڈو پاس ہو جائے امتحان میں، لڑکی، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اور اتنا مسلمانوں کی جان و مال، عزت، آبرو ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ سوچیے، مسجدیں یہ وہ سب کیا ہے، کون کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ ہے کہ جب چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی آدمی کہ پھر اللہ بھی تو ہے نا، پھر اللہ نہیں کر رہا تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کیوں نہیں کر رہا پھر؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے، لیکن تمہارا کہنا ہے کہ مانگے تو یہ دیتے ہیں، پھر ان کا بھی معاملہ ویسے تو فرق کیا ہے پھر؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا انہوں نے دیے؟ کوئی آپ کے پاس بل آیا، اس کا آپ کو ہم نے دیا، آپ کو کیسا معلوم پڑا؟ دینے والا تو وہی ہے، آپ سمجھ رہے کہ انہوں نے دیا ہے. پھر جو آدمی بتوں سے مانگ رہا ہے وہ بول رہا میرے کو بت سے مل رہا ہے، تو آپ کیسا بولتے ہیں یہ نہیں دے رہا؟ پھر یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے، یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے، کیونکہ ملا نا اس کو. کئی لوگ جا کے آتے ہیں مندروں کے اوپر اور وہ مانتے ہیں کہ ہم کو اس سے ملتا ہے. آپ کیسا بولیں گے پھر؟ نہیں نہیں وہ اللہ دے رہا ہے. آپ کیسا بولیں گے؟ وہ بول رہا ہے مجھ کو ملا، میں گیا، اگر ملا مجھ کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، پھر وہ بھی ماننا پڑے گا. دینے والا ایک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور دے رہا ہے. اب جس کا جیسی عقل چلتی ویسا وہ ماننے لگتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھو کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، وہ جواب میں کہیں گے اللہ کا ہے. اللہ فرماتا قل افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے پھر؟ جب سب اللہ کا ہے تو مانگتے دوسرے سے کیوں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ پھر ایک دوسرا سوال ان سے پوچھو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اب زمین کا ہوا، اب آسمان کی باری آئی، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ذرا ان کو پوچھو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جواب بدلا، وہ کہیں گے اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی آپ ان سے کہو پھر تم بچتے کیوں نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، عرش کا رب بھی اللہ ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں شرک کرنے سے؟ اتنا بڑا مالک تم کو سزا دے گا تو تم کیا کر سکو گے؟ کون سی زمین میں بھاگو گے؟ کون سے آسمان میں جا کے چھپو گے؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون. پھر تیسرا سوال پوچھو قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھو. کیا پوچھو؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ ہر ایک کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے، لیکن وہ اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ایسا کون ہے ذرا بتاؤ؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُنَ رِدَّا اللہ، ایسا تو بس، ایسا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ارے تمہارے پہ کہاں سے جادو ہو رہا؟ پھر جادو ہوا تمہارے اوپر؟ جب اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ ہی عرش کا مالک ہے، اللہ ہی ہے کہ وہ تکلیفوں سے بچا سکتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جب اللہ ایسا ہے کہ ادھر ادھر کائے کو جا رہے تم، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ پھر تم پہ جادو ہوا ہے کہ جادو ہونے کے بعد جب آدمی کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کیا جادو ہے تمہارے اوپر؟ تم ہوش و حواس میں ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے پہ جادو ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ قرآن کریم میں اس سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر 79 تک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جواب یہی کہیں گے اللہ اللہ, وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور کیسا مانتے تھے, ایسا مانتے تھے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے, آسمان و زمین کا مالک وہی ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں, اتنا بڑا اللہ کو مانتے تھے. پھر بھی وہ کیا ہو گئے, اللہ کے نزدیک مشرک ہوئے, بلکہ وہ اپنے بتوں سے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا تھا, وہ مانگتے تھے لیکن ان کے مانگنے کی بتوں سے ایک لمٹ تھی, ایک ٹائم آتا تھا کہ بتوں کو چھوڑ دیتے تھے, پھر سب صرف اللہ کو پکارتے تھے, وہ خالص اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے اور ایسا یقین ہو جاتا ہے اب ڈوبے نیا پار لگا دو, جب یہ وقت آتا ہے کہ آپ ڈوب گئی کشتی, آپ ڈوبنے والے ہیں ایک دم, جب یقین ہو جاتا ہے کہ ڈوبنے والے ہیں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اپنی پوری دعا کو اپنے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, لیکن پھر جب اللہ بچا کے ان کو لاتا ہے اور خشکی میں زمین پر پہنچتے ہیں فوراً شرک کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھو بابا تھے نا تو اپنا کام بنا, پھر جب ایک دم لگتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ جب دے دیتا ہے, اور دیکھیے ایسوں کو بھی اللہ نے کیا فرمایا, فلم میں نجات دیتا کون ہے, اللہ دیتا ہے, جب اللہ ان کو بھی نجات دیتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں, جب ان کو اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر زمین پر جب پہنچتے ہیں تو پھر سے واپس سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ان کا حال تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے, اور اللہ نے فرمایا قل ارائیتکم قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ, اے نبی آپ ان سے کہو کہ تمہارا کیا کہنا ہے, اگر اللہ تم پر عذاب ڈال دے یا قیامت ہی لے آئے, اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جس کو تم پکارو گے, اللہ کے سوا کوئی ہے لائق جس کو تم پکار سکو اس سے بچانے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو پکار سکتے ہو, قیامت سے بچنے کے لیے کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا بل ایاہ تدعون, بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, اس اللہ ہی کو پکارتے ہو, فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء, پھر جس چیز کے نجات کے لیے اور مصیبت سے نکلنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو, اگر وہ چاہتا ہے تم کو نجات دیتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے تم کو نجات دیتا ہے, وہ تنسون ما تشرکون, اور وہ تنسون ما تشرکون, اس حالت میں جب واقعی تمہارا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سالو نہیں ہو رہا, جب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو تو اس وقت میں سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے واپس سے بت یاد آ جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ان کا سورہ الانعام میں اللہ نے کہا ہے, وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے, وہ اللہ سے مانگنے والے لوگ تھے, ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, بتوں سے مانگتے تھے, وہ اللہ سے مانگتے تھے, اور کشتیاں جب ڈوبنے لگتی تھیں تو سب کے سب مل کے, پھر اس کو نہیں اس کا بابا الگ اس کا بابا الگ, سب کس کو پکارے, کون کون آئے گا مدد کے لیے, وہ سب چھوڑتے تھے, سب چھوڑو, لات عزا منا سب چھوڑو, ابھی ایک ہی سے کام ہونے والا ہے, انیک سے نہیں, اب ایک ہی سے, وہ کون ہے, وہ اللہ ہے, یعنی ان کے نزدیک سپریم پاور فائنل اتھارٹی, کچھ نہیں ہوتا تو ہوتا کہاں سے, کون تھا, وہ اللہ کو مانتے تھے, سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا, اللہ نے فرمایا, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب اللہ کو مانتے تھے کیا, مطلب کیا مانتے تھے وہ لوگ, ان کا شرک کیا تھا, کیا کرتے تھے وہ, کیوں غلط تھے وہ, کہاں وہ غلط گئے, اور ان کے بتوں کی حیثیت کیا تھی ان کے نزدیک, کیا وہ اللہ کے برابر ان کو مانتے تھے, کیا اللہ سے بڑا وہ مانتے تھے ان کو, وہ ان کو اللہ سے بڑا یا برابر نہیں مانتے تھے, اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے, وہ اللہ اکبر مانتے تھے, مشرکین اس بات کو مانتے تھے. دیکھیے ان کا شرک کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ایسوں کی ما لا یضرهم ولا ینفعهم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ان کا سٹیٹس کیا تھا بتوں کا، ان کی حیثیت کیا تھی بتوں کی؟ کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کا بدل نہیں ہے، یہ کیا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے کیا ہیں، وسیلے ہیں. تو وہاں بھی وسیلے والا شرک تھا، وہ ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے، منزل اور مقصود نہیں مانتے تھے. مقصود کس کو مانتے تھے؟ اللہ. اب بتائیے بڑا چھوٹے کے پاس سفارش کرتا کہ چھوٹا بڑے کے پاس سفارش کرتا؟ ذرا مانو نا اس کو، ذرا دے دو اس کو، تو کون کرتا؟ یہ ایسا بولنے والا کون رہتا ہے، چھوٹا کے بڑا رہتا ہے، یہ چھوٹا رہتا. وہ بتوں کو چھوٹا مانتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، کہ اللہ کے پاس یہ کیا کریں گے، سفارش کریں گے تو اللہ دے گا، یہ اللہ کے پاس ہمارے بت سفارش کریں گے تو اللہ دے گا. کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری طرف سے اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو ایسی انفارمیشن دے رہے ہو کہ آسمان و زمین میں جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ یعنی تم بتا رہے ہو کہ اللہ کی سفارش ہیں، اللہ کو تو نہیں معلوم ایسی کوئی سفارش اللہ کے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی سفارش نہیں بنائے، تو اللہ کے علم میں ایسی کوئی سفارش ہیں نہیں. اور جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ وجود میں ہے، اللہ کو معلوم نہیں اور ہے، ارے یہ بھی ہے تھا اللہ کو نہیں معلوم، ایسا ہوتا نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا اللہ کے علم میں ایسی کوئی سفارش ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. کوئی بولے زمین میں نہیں، آسمان میں تو ہے نا، آسمان میں بھی نہیں ہے ایسے کسی سفارشی کا وجود، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے جس میں مبتلا ہے. یعنی اس کو ایسے سفارشی بنانا، اس کو اللہ نے کیا قرار دیا، شرک. کہ جو عمل اللہ کے ساتھ عبادتی عمل خاص ہے، ذبح کرنا اللہ کے لیے چاہیے، اب اگر وہ کسی اور کے نام سے ذبح کر رہا ہے، کسی اور کے تقرب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو ایسا کر رہا ہے، سفارشی کے لیے کر رہا ہے، یہ خوش ہو تو اللہ بھی خوش. لیکن ایسا عمل کیا ہے، اللہ نے کہا کہ سبحانہ تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تم ان سے کہو کہ کیا یہ کسی چیز کے مالک نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی بنائیں گے، یہ عقل نہ رکھتے ہو، کچھ سمجھتے نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی بنائیں گے؟ قل للہ الشفاعت جميعا، کہو کہ سفارش کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. یہ نہیں کہ سفارش بٹ رہی ہے، لو سفارش کرو، لے سفارش کرو، کسی کے ہاتھ میں سفارش ہے نہیں ہے. سفارش کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو موقع دے گا وہی سفارش کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جب تک کہ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون، تم سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. تو عرب کے لوگوں کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو، اپنے صالحین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی مان کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ خوش ہو جائیں تو یہ اللہ کو خوش کریں گے، یہ ان کی سفارش تھی. جیسے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا اپنے کارساز بنا رکھے ہیں، سرپرست کام بنانے والے بنا رکھے ہیں، ماں ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، ان کا بولنا کیا ہے، کیوں کرتے ایسا ہو؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو مشرکین ابو جہل، ابو لہب کس سے قریب ہونا چاہتے تھے؟ دیکھیے وہ اللہ کا قرب چاہتے تھے، ان کو اللہ چاہیے تھا، اللہ چاہیے لیکن ملا نہیں ملا، وہ مشرک، وہ کافر بن کے دنیا سے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مان کے بھی مشرک، اللہ کو مان کے بھی کافر، یعنی اللہ کو مان کے بھی آدمی غیر مومن ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے سفارشی بناتے تھے کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام سے دبا، ان کو دعا میں پکارنا، ان سے اپنی مرادیں مانگنا، ان کے نام کی نظریں، ان کے نام کی قسمیں، اور ان کی جو بھی مورتیاں بنا کر ان کے آگے جھکنا، یہ ساری چیزیں اپنے بتوں کے ساتھ وہ کرتے تھے. جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، جو چیز، جو عمل اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے. وہی امور جب اللہ اس سے خوش ہو رہا تو بابا بھی اس سے خوش ہوں گے نا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، یہ ہے، سجدہ ہے، دعا ہے، نظر ہے، قربانی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے. یہی خوش کرنے کے کام وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے. لیکن وہ مقصود تھے ان کے، ان کو پانا اصل نہیں تھا، ان کے تھرو کس کو پانا تھا؟ اللہ کو پانا تھا. تو منزل یہ نہیں ہے، ذریعہ ہے. آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے ہم کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ان کو کیا سمجھ رہے تم، ہم کو اللہ مانتے ہیں ان کو؟ نہیں، ہم کو اللہ نہیں مانتے، اللہ تو اللہ ہے بھائی. پھر یہ کیا ہے؟ ارے یہ ذریعہ ہے بھائی، اللہ تک ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ سکتے، یہ ذریعہ ہے. سمجھے نہیں تم؟ یہ ذریعہ ہے. اب کنویں میں پانی نکالنا تو کیسے چلتا؟ آپ خود جاتے پانی دینے کے لیے، ڈول سے لیتے آپ. تو یہ لوٹا ہے کیا ہے؟ آپ سوچیے کیا مقام بنایا اولیاء کا، ان کو ڈول بنا دیا. بولے بلڈنگ میں اوپر جانا ہے، 100 منزل کی بلڈنگ اگر ہے، کیا کرنا ہے؟ لفٹ میں جاتے نا اوپر، لفٹ ہے یہ، لفٹ ہے، لفٹ اوپر بھی جاتی اور نیچے بھی آتی، نیچے بھی لاتی ہوں. سیڑھی ہے، بولے سیڑھی ہے، سیڑھی سے چڑھ کے اوپر جاتے، سیڑھی پہ پاؤں دے کے اوپر جاتے، سیڑھی نیچے رہتی ہے اوپر جاتا. ایسا اولیاء کا مقام ہے نعوذ باللہ. کہ اولیاء یہ دیکھا ہے اس نے، سیڑھی جب ان کو بنایا، سیڑھی پہ چڑھ کے آدمی کہاں جاتا؟ اوپر. تو یہ اوپر ہو گیا تو سیڑھی کہاں ہے ابھی؟ تو اولیاء نیچے اور یہ اوپر، ایسا ہوتا؟ عقل ہے اس کو؟ یہ اولیاء کی تعظیم ہے کہ ان کی تحقیر ہے؟ اولیاء کو کیا بنایا اس نے؟ پاؤں دے کے اوپر جانے کی سیڑھی؟ دماغ چلتا تو کیسے چلتا؟ دیکھیے الٹا چلتا. تو یہاں پر وہ لوگ بھی ایسے تھے، ان کا بھی کہنا کیا تھا؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. وہ اللہ کے قرب کے لیے ان کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ میں. ابن ابا اب دیکھیے، اور ان کی اس میں دھاندلی کتنی تھی کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے. کیا کہتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الحج میں باب التلبیہ میں روایت موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں، کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک لا شریک لک، طواف کرتے وقت وہ بھی لبیک بولتے تھے. دیکھیے کیا بولتے تھے؟ لبیک کس کو کہتے تھے؟ اللہ. کان المشرکون یقولون، مشرک کہتے تھے طواف کرتے وقت میں، لبیک لا شریک لک، لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ لبیک تیرا کوئی شریک نہیں. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، جب ان کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں سٹیٹمنٹ لبیک لا شریک لک، آپ کہتے برا ہو تمہارا، اب رک جاؤ، بس اس سے آگے مت بولو، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس سے آگے کیا بولنے والے. آگے کیا بولتے تھے؟ پھر اس کے بعد تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن الا شریکن ہوا لک تم لکھو وما ملک، ہاں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے شریک اپنا بنایا ہے. لیکن کیسا شریک ہے وہ؟ تم لکھو وما ملک، تو اس کا مالک ہے، اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے اللہ. یعنی اس شریک کو، وہ اللہ کو کیا سمجھتے تھے؟ اس شریک کا مالک. یہ جو بت ہیں ان کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک ایک، وہ مانتے تھے، وہ مانتے تھے یہ سب بندے ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے لیے مقرر کیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہیں؟ شریک ہیں. تو وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، اللہ تیرے کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایسا شریک ہے جس کا تو مالک ہے. اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے. اب سوچیے ایسا شرک ان کا تھا، یعنی وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، پھر بھی وہ مشرک تھے، اللہ کو مان کے، اللہ کو سب سے بڑا مان کے اور اپنے سارے بتوں کا مالک مان کے بھی وہ مشرک تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت، وہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے اس وقت میں، وہ طواف بھی کرتے تھے کعبہ کا دیکھیے، اور اس وقت میں لبیک اللہم لبیک کہتے تھے. ان کا جو اصل جھگڑا تھا وہ کیا تھا، ان کا اصل جھگڑا تھا کہ تم نے صرف اللہ نہیں بولنا، صرف اللہ کی عبادت کرو نہیں بولنا، ان کی بھی ان کی بھی ان کی بھی اور اللہ کی بھی، اللہ سب سے بڑا، یہ چلتے رہنا، اللہ اکیلا نہیں. ان کا جملہ یہی تھا، صرف اللہ نہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وہ ایسی بھو، آج بھی بولتے ہیں لوگ ہاں سب ختم ہو رہا خالی اللہ، یہ ڈائریکٹ وہ نہیں بولتے، تانا دینے کے طور پر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ یہ ڈائریکٹ والے، ان کا ڈائریکٹ ہے ایک دم، بیچ میں سے اولیاء صاحب صاحب غائب کر دی ان لوگوں نے، یہ ڈائریکٹ والے ہیں ایک دم. تو مشرکین کیا بولتے تھے، ڈائریکٹ والے تھے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، ڈائریکٹ والی دعوت تھی، انڈائریکٹ والے سارے مشرکین کی دعوت تھی، کہ اپنے بتوں کو پکارنا، اپنے بتوں سے مانگنا اور ان کے تھرو اللہ تک پہنچنا، یہ مشرکین کی دعوت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، دیکھیے قرآن ہی کی روشنی میں اللہ نے فرمایا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان مشرکین کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا. وہ کہتے تھے یہ انسان رسول اللہ نے بنا کر بھیجا، نہیں نہیں ہم کو فرشتہ آنا چاہیے، ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈ، فرشتہ آنا چاہیے، فرشتے کے ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے، ایک باغ ہونا چاہیے، اس کو سونا ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے، ایسا ذرا ہم کو کرامت کچھ کر کے بتائیں گے تو ہم مانیں گے. اس طرح کی جن کی مینٹالٹی ہوتی ہے وہ علم اور دلیل کی پاور کو نہیں سمجھتے، ان کو چمتکار اگر کلاکاری دکھائے گا کوئی تو فوراً اس کے سجدے میں گر جاتے ہیں اس کے آگے. اگر کوئی کچھ ایسا کر کے بتا دے ایسا تو فوراً کیا کرتے ہیں، اس کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں، وہ دلیل کی قوت کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، یہ کیا ہے، یہ ہمارے ہی میں سے ایک آدمی ہم کو کھڑے ہو کے ڈرانا شروع کر دیا قیامت سے اور جہنم سے، خبردار کرنے والا ہم میں سے آ گیا، کتنی عجیب بات ہے. اللہ نے کہا کہ وہ عجیب ان جاءہم منذر منہم، ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کو خبردار کرنے کے لیے آیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو یہ کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ کیا ہے، جادوگر، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، ساحر، جادوگر، کذاب، جھوٹا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ آپ سے جھوٹ کا تجربہ ان کو تھا، وہ اس بولتے ہی نہیں، یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ جھوٹے، کیا جھوٹے ہیں، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا کہتے تھے، سارے معبود کا اس نے ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ صاد میں اللہ نے کہا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبود، اتنے سارے معبود اپنے ہیں، ان سب کو ہٹا کے اس نے کیا کر دیا، ایک، سب چھوڑو، ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ایسا کیسا ہوتا، بہت سارے کیا ہوتے، ایسا کیسا ڈر ہے، خالی اللہ، خالی اللہ، اولیاء اللہ کچھ نہیں، اولیاء اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وجہ سے اولیاء ہے، وہ اللہ کا بدل نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کیا جائے گا عبادتی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں، یہ ایسا کیسے چلیں گا، سب کچھ ہی نہیں، درگاہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہاں پہ چادر بھی نہیں، فاتح بھی نہیں، کنڈے بھی نہیں، جھنڈے بھی نہیں، کچھ نہیں، بھول بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کندوری نہیں، ارے کیا تم کھانا بند ہو جائے گا. تو لوگ کہتے رہتے سب ختم اور خالی اللہ، اللہ ہی اللہ، ایسا نہیں چلے گا. تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، ان کو چاہیے تھا سب کچھ، وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، دیکھیے قرآن کی روشنی میں، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا، یعنی سب ہٹا کے ادا ایسا، اب ایک بات ایک، کیا سارے معبودوں کا اس نے ایک معبود کر دیا؟ بہت عجیب لگ رہا ہوگا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ نئی بات سننے آ رہی ہمارے. نہ صرف یہ کہ ان کو اس پر تعجب ہوتا تھا بلکہ وہ اس بات سے سخت نفرت کرتے تھے. وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے نہیں تھے، وہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اللہ کو مان کر بتوں کو ماننے والے تھے. اسلام کی دعوت اللہ کو مانو اور اللہ کو نہیں مان رہے مانو ایسی نہیں تھی، اللہ کو مانو بتوں کو چھوڑو کی تھی. اللہ کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا نام آپ کے کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو وہاں عبداللہ نام رکھا جاتا تھا شرک کے ماحول میں. وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ مشرک قرار پائے، وہ اللہ کو مانے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں میں بڑی نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. خالی اکیلے اللہ کا نہیں بولنا، خالی اللہ خالی اللہ، صرف اللہ صرف اللہ نہیں بولنا. ان کو لگتا تھا کہ اللہ نے فرمایا، جب اکیلے اللہ کی بات آتی ہے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اللہ کے علاوہ کا جب ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ خوش. ہاں ان کا بھی بولنا نا ذرا، ان کا بھی نام لینا، ان کے بھی مانگنا، ان سے بھی مرادی ملتی ہیں، ان کے بھی آگے جھکنا، یہ بھی سب کرنا چاہیے، خالی اللہ نہیں. تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا صرف اللہ نہیں باقی سب بھی، ان کی دعوت تھی اللہ بھی، اور اسلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ہی اللہ ہی اللہ اور کوئی نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اسلام کی دعوت تھی کہ کوئی اور نہیں، ان پر یہ کوئی اور نہیں بھاری تھا، اللہ کو معبود مانو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اللہ کو معبود مان چکے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ دعوت جو ہے ان پر بڑی بھاری تھی. تو یہ مشرکین تھے مکہ کے، یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کی کنڈیشن تھی جس سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کی کوشش کی. کئیوں کو آپ اللہ کی مدد سے نکال پائے اور کچھ لوگ اسی شرک میں مرے، اسی شرک میں دبن ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے سمجھنے کی اور اسلام کی حقیقی دعوت کو سمجھنے کی اور اسلام کی توحید کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. Thank you.